وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. سامعین السلام علیکم. حمد و درود تو بعد عاجز دی دعا ہے بارگاہ قادر مطلق جل جلالہ دے اندر نفس و شیطان دنیا آخرت دے ہر شر فتنے تو محفوظ فرماوے. حق دے بیان اور حق دے اتباع دی توفیق عطا فرماوے. دوستان گرامی پنڈی راجپوتاں دا اے روحانی جلسہ حاجی منا صاحب دی طرفوں منعقد کیتا گیا. اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب دے خاندان نو دنیا چ ہدایت عطا فرماوے، آخرت چ مغفرت عطا فرماوے. اج دا موضوع وعدے دے مطابق شان پیر باہو رضی اللہ تعالی عنہ دیرینا خواہش سی ناچیز دی کہ پیر باہو رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی بارگاہ وچ آپ دی شان دے بیان دا نگرانہ پیش کرنا ہے. او دیری نہ خواہش اللہ تعالی نے کس طرح پوری فرمائی کہ انہاں دی درویشی اور ولایت دا صدقہ وسائل بھی جڑ گئے اس خطاب و بیان دی خاطر، اس موضوع دی خاطر کہ کتاباں آپ دیاں میسر ہو گئیاں، برکی ہڈیارا ہڈیارے دے وچ جشن باہو دے اُتے آپ دے متعلق سید وزیر علی شاہ صاحب فیصل آبادی دی زیر صدارت انہاں دی زیر سرپرستی کچھ معروضات پیش کرن دا موقع ملیا. تاہم تفصیل نال آپ دی شان بیان نہ کر سکیا. اج جناب دے سامنے پیر باہو سرکار رضی اللہ تعالی عنہ دی اولاد وچوں اج تو 150 سال پہلو ہون والے بزرگ خواجہ سلطان حامد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ دی کتاب مناقب سلطانی دے وچوں جناب نو آپ دے حالات سنانے. عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, اللہ تعالی دے نیک بندیاں دا ذکر ہوے تے رحمت اتردی. سامعین نو انہاں دی زندگی پاک سن کے تے اپنی زندگی بدلن دا جذبہ ملدا ہے. صوفیاء کرام اولیاء کرام دے مبارک تذکرے جڑے نا انہاں دے ذکر خیر جڑے نے انہاں اچ اے ہوئی اثر ہوندا ہے کہ اگر صحیح طرح رنگ اچ پیش کیتا جاوے نا انہاں دے تذکرے نو تے سنن والے خالی نہیں رہندے, انہاں دے قلوب دے اذہان دے اُتے ضرور اثر ہوندا. دوستو حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وبارک دی امت دے اندر اولیاء کرام تے ہوندے ہی رہن گے. ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است, ہر پھل دی اپنی خوشبو. پیر باہو سرکار دی شان سنو گے تے انہاں دی ایک وکری خوشبو جناب نو محسوس ہوے. آپ مناقب سلطانی کتاب دے بیان دے مطابق مولا علی دے بیٹے حضرت زبیر دی اولاد چوں نے, اعوان قبیلے دے نال تعلق رکھدے نے. اعوان اوان جڑے نے مناقب سلطانی کتاب دے بیان دے مطابق حضرت زبیر مولا علی دے بیٹے دی اولاد چنے, یعنی دوسرے لفظائیں چا الوی نے, الوی سید نہیں الوی نے. آپ دے والد گرامی دا نام بازید محمد اور اما جی قبلہ دا نام سی مائی راستی. راستی راست تو ہے, راستی مانا سچائی آری, سچی مائی. مائی راستی آپ دی والدہ محترمہ دا نام مبارک سی. آپ دے والد گرامی دلی دے اندر اج تو تقریباً 400 سال پہلا دلی دے اندر حکومت دے ایک بہت بڑے عہدے دے اُتے فائز سن. مائی صاحبہ جنہاں دے شکم اطہر چ پیر باہو نے تربیت پانی سی, مائی صاحبہ فقیری تے درویشی دا رنگ رکھ دیا سن. صحیح فقیر مائی سی, عارف باللہ سن, اور شوہر جڑے سن او ایک حکومت دے عہدے دے اتے سرکاری عہدے دے اتے بیٹھے دے مائی صاحب اللہ تعالی دے یاد وچ زیادہ مصروف راندیاں سن تے شوہر صاحب جڑے سن والد گرامی آپ دے یعنی او سرکاری کما وچ زیادہ مصروف رہنا انہاں نو ایک دن تقدیر جدو کھچے مولا کائنات بلاوے آپ یہ خیال آیا کہ یہ گل کوئی چنگی نہیں کہ گھر دی تے ہوئے خدا پرست تے مولا تعالی دے ذکر فکر آلی تے محبت آلی تے اللہ تعالی دی یاد تے فرما برداری آلی تے میں غفلت اچ پیا ہوں مرد ہو کے میں غفلت اچ یہ کوئی گل پھبدی نہیں با اس دن تو خیال شریف جو بدلیا ہے حالت بدل گئی حالت انج بدلی بھی کسے نو بھی نہیں دسیا اپنی گھر والی نو بھی نہیں دسیا سرکار اوراں دی ایک گھوڑی سی سون پری ہوندا نا سی سون پری دے اتے سوار ہوندے نے اپنا اسلحہ ہتھیار چکدے نے تے دلی وچوں بغیر دسن تو روانہ ہو جاندے رب سونے دی حب جو لگ گئی تو کدھر گئے سرکاری عہدے کدھر گئیاں او دنیا داری دیاں گلاں گھر والی اوتھے پیکیاں وچ تے آپ سرکار اوتھوں نکل پئے کیونکہ عشق دی گل اول یارا عقل تو دور ہٹاوے قاضی چھوڑ قضا جدو عشق تماچا لاوے او لوک یانے او متی دیون پر عاشق متنا باوے محال اونا دا باہو جنا صاحب آپ بلاوے کھل کے بولو سبحان اللہ صدقے جاواں توجہ فرماؤ مولا تعالی دی حب تے یاد واسطے پیر باہو دے والد گرامی دلی وچوں گھوڑی تے سوار ہو کے ملتان شریف دا رخ فرمایا ہے دسیا نہیں میں کدھر چلیا واں رب وحدہ اولا شریک دی حب جو دل چاہیے پچھلیاں دی فکر نکل گئی ایک مولا دی فکر پائے گئی سرکار ملتان شریف جدو اپنے نے توجہ فرمانا ملتان دا علاقہ اے وی دلی دی حکومت دے تحت سی ایتھوں دا جڑا حاکم سی او وی دلی دے حاکم دے ماں تحت سی جدو پیر باہو دے والد گرامی ملتان شریف دے نیڑے پہنچے نے قلعے دے دروازے تے اپنے باہر حلیا مبارک آپ سرکار دا حکومت دلی دی طرف ایتھے لکھایا گیا سی کہ انجدہ بندہ ساڈی حکومت سرکار چھوڑ کے نس آیا ہے جدو ملے نو واپس گھلے آ جاوے توجہ فرماؤ حضرت پیر باہو دے والد گرامی دا حلیا شریف جدو باہر لکھیا سی ویکھیا گیا حلیا رلیا آپ نو فورن آپ سرکار نو فورن ملتان دے قلعے دے اندر حاکم دے کول پیش کیتا گیا. حاکم وقت ملتان دا آخدا ہے, ملتان دا حاکم وقت آخدا ہے تسی کون ہوندے جے کتھوں آئے جے؟ آپ سرکار پیر باہو دے والد گرامی حضرت بازید محمد رحمت اللہ تعالی لہے آپ سرکار نے اصل حالات چھپا لہے, اصل حالات نہ دسے. آپ نے فرمایا میں ایک مسافر ہوں, ایک مسافر آن پچھوں, کیونکہ سرکار حکومت دے وچ رہن والے سن, اس واسطے آپ سرکار کوئی کم نہیں سن جان دے. ہن حاکم وقت نے آکھیا تانوں اساں کوئی ایتھے نوکری لا دئیے تے لگو گے ملازمت, ایتھے اگر لا دئیے تے کرو گے؟ آپ سرکار نے فرمایا کراں گا مگر میریاں تین شرطاں نے, تین شرطاں قبول ہون گیاں تے پھر کراں گا. حاکم پوچھدا وے کی شرطاں نے؟ آپ فرماندے نے پہلی شرط اے وے میرا مکان علیحدہ ہونا چاہیدا ہے, میں تواڈی حکومت دے عملے دے نال نہیں بیٹھاں گا, کیونکہ رب دی یاد جو کرنی سی وقت تے مولا تعالی دی خاطر کڈ کے نسے پھر دے سن. آپ فرماندے نے میں علیحدہ مکان لینا وے, اے پہلی شرط اے. دوسری شرط اے وے کسے افسر نو تے اپنے آپ تو اتلا جڑا او سی میں اس نو جناب والا فرما بردار نے اس دا فرما بردار آپ نو نہیں سمجھا گا, میں اون دی گل اپنے تے لاگو نہیں سمجھنی, مرضی اسی تے کراں گا, مرضی نہ آئی تے نہیں کراں گا. مینوں کوئی تیرا افسر حاکم اے نہیں آگ سکدا جو فلانا کم کر, میری مرضی پئی تے کر لواں گا, مرضی پئی تے نہیں کراں گا, کیونکہ باہو پیر دا والد سی, بنن والا کسے دا محکوم کیویں رہ سکدا دی. تیسری شرط آپ نے رکھی, تیسری شرط آپ نے رکھی کسے نو سلام نہیں کراں گا. سبحان اللہ, ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میں کسے نو سلام نہیں کرنا, مناقب سلطانی بیان دے مطابق میں عرض پیا کرنا, فرمایا کسے نو سلام نہیں کراں گا, کیونکہ سنگیا ادھر ویکھ سلام کرن دے نال دنیا داراں نو سلام پیسے دی خاطر کرن دے نال ضمیر مر جاندا ہے بندے دا, ضمیر مردہ ہوندا وے. اس واسطے پیر باہور دے والد گرامی تین شرطاں رکھیاں. آپ نے فرمایا پہلی شرط اے وے میں پاک مکان لینا علیحدہ بیٹھ کے رب دی یاد کراں گا, جے تہاڈا کم کرنا ہے تے میں اوتھے ہی بیٹھ کے کرنا ہے. دوسری آپ نے فرمایا در میں کسے دا فرما بردار نہیں رہنا, میں صرف اپنے مالک دا فرما بردار رواں گا. سنو اے سنگیو, سنو ذرا توجہ نال سنو, انہاں دی ہر ایک گل دے اندر ساڈے واسطے انوکھے سبق پے جے. ہاں, ضمیر آزاد کرن دی خاطر, مولا دا بندہ بنن دی خاطر کی کچھ چاہیدا وے. تیسرا فرمایا کسے نو سلام نہیں کراں گا. حاکم وقت نے تینے شرطاں قبول کر لئیاں, تینے شرطاں ہن آپ ملتان شریف دے اندر ملازمت فرماندے نے. تقدیر دے کم چند دن گزرے, چند دن گزرے تے مروٹ دا راج آئے. اے جڑا فورٹ عباس دا علاقہ اندے نال مروٹ مشہور شہر ہے, مروٹ دے علاقے دا راجہ سی ہندو سی, ملتان دے حاکم دے نال اون دی لڑائی بنن لگی, جھگڑا پے گیا, ملتان دے حاکم صاحب اون دے تے حملہ کرن والے ہو گئے. ہن پیر توجہ فرما, جناب فوجاں تیار ہون لگیاں کچہری دے وچوں, فوجاں تیار ہون لگیاں ملتان شریف قلعے دے وچوں کہ راجہ مروٹ تے حملہ کرنا وے. ہن حاکم وقت نے پیر باہو دے والد گرامی نو بلایا, فرمایا اونوں وی بلاؤ, ذرا اونوں سنیے او وی کچھ کر سکدا ہے کہ نہیں کر سکدا. پوچھیا سنا بے لیا کچھ کر سکنا وے؟ عرض کردے نے جویں کلے مکان وچ رہیا واں ایویں کلی خدمت کراں گا, کوئی ہور فوج نال نہیں کھڑنی. سبحان اللہ, ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ. فرمایا اویں توجہ نال بول سبحان اللہ. سنگیا توجہ فرما صدقے جاواں میرے آ پاک علی دی آل دا ایک شیر مرد پیر باہو دے والد گرامی دی ہن جرت تے بہادری دا اندازہ لگا مولا تعالی تے یقین دا اندازہ لگا پیر باہو دے والد گرامی فرماندے نے جویں کلیاں کھاندا رہاواں کلیاں بیٹھدا رہاواں ایویں کلی خدمت کراں گا مینو صرف اور صرف ایک جناب دو چیزاں دے دو پوچھا گیا کی آپ نے فرمایا ایک اتھوں دے حاکم دا حلیہ دس دو دوسرا کوئی راہ دا واقف بندہ دے دو اگا میں جانا تے میرا کم جانے گھوڑی سون پری سرکار دی تیار کھلیے توجہ فرماؤ ہن آپ سرکار نو حاکم نے حلیہ لکھا دتا حلیہ دے دتا کہ ایس طرح دا بندہ ہے راجہ مروٹ جنو مارنا ہے جڑی کچہری بیٹھی سی ساری ہسن لگ پئی ہے کلا کی کرے گا اگے ایڈی فوج ہے اُتے قلعے نے بادشاہ ہے او کی جا کے اس کلے مرد نے کرنا ہے خیر حاکم کہن لگا ایدے متھے دے سعادت مندی لگ دی نیک بختی لگ دی ہے او بھی فقیران درویشاں دے منن والے حاکم سن کہن لگا بسم اللہ جاؤ اللہ دے حوالے ہن سرکار اوری واقف اک لے کے گھوڑی تے سوار ہو کے راجہ مروٹ والے پاسے ٹر پئے نے جدو قلعے دے قریب گئے نے لوکاں ویکھیا ہندواں ویکھیا انہاں سمجھیا کوئی الچی آیا ہے کسے بادشاہ دا قاصد آیا ہے انہاں بوہا قلعے دا کھولیا آپ گھوڑی دے اتے اسی طرح سوار نے اسی طرح تلوار جناب نال لائی ہوئی ہے سیدھے سرکار اوندے کول جا کے جناب گھوڑی کھلار کے آپ تلوار مبارک ہاتھ دے اندر فقیر دے وردیاں سارے مجمع تے دہشت تاری ہو گئی کسے نو جرت نہیں پی ہوندی اینو روک لئیے کون آندا ہے پیا کی کرن پیا ہوندا وے تلوار کولے توبرا نالے جاندیاں للکر ماری فرمایا او مجمع آلے او تیار ہو جاؤ میں راجہ دا سر لین آ گیا جے سرکار اوراں نے تلوار کڈی علی دے شیر نے تلوار دا وار کیتا سر پہلے وار نال وڈ کے توبرے چ رکھیا توبرے چ رکھ کے گھوڑی تے چھال ماری بیٹھ گئے گھوڑی تے بیٹھے قلیاں دے بوہے بند ہو گئے ہر پاسے شور مچ گیا راجہ مروٹ مر گیا قتل ہو گیا وے توجہ فرما ہن سرکار اوراں باہر نکلنا ہے میرے مولا دی شان ویک کیویں پیر باہو دے والد گرامی نو مولا تعالی اتھوں نجات دیندا وے کیویں باہر کڈدا وے سرکار اوراں اتھوں ہی گھوڑی نو للکر دتی گھوڑی نے قدم اپنے جناب جی رکھے سیدھے قلعے دی دیوار تے ہوا وانگو اڈ کے پرلے پاسے جا پئی پچھوں ویکھ دے رہے سرکار سر وڈ کے تے ملتان دے حاکم کول آن کے رکھ چھڈیا وے انج دا باپ سی تا جا کے پتر پیر باہو پیدا ہویا ہی توجہ نال بول سبحان اللہ اور سنگیا ہن آپ دا ملتان شریف دے اندر شہرا ہو گیا حاکم دی کچہری دے اندر عزت شان ود گئی مقام ہور بن گیا توجہ فرما پچھوں سرکار دے رشتہ دار تے حکومت دا عملہ آپ نو لبدا پھردا سی لبدیاں جدوں ملتان شریف اپڑے نے آن کے آپ سرکار نو لیا کہن لگے چلو واپس آپ فرما دے نے واپس کی جانا ہے تسا میری گھر والی تو پوچھو گھر والی پاک فرما دیاں نے میں ادھر جانا واپس ہوں دلی وال نہیں جانا اساں ایتھے ہی رہنے آ مینو خواب وچ ایک پتر وکھایا گیا وے او دے بارے مینو دسیا گیا وے او مادرزاد ولی ہوئے گا ہوں اس علاقے دے اندر دریا دے کنارے تے جناب چناب دے علاقے دے اس دا جناب دربار بننا وے اس علاقے چوں نے فیض ونڈنا وے اس واسطے اساں ایتھے ہی رہنا ہے مائی صاحبہ نو رشتہ دار نال لے کے آئے سن سرکار اور ایتھے شور کوٹ دے علاقے چ وس پئے توجہ فرماؤ ہن صدکے جاواں پیر باہو دے والد گرامی سرکار تے اما جی قبلہ ایتھے رہ رہے نے شور کوٹ دے علاقے دے اندر رب او وقت آ گیا جدوں مائی صاحبہ دے شکم اتھر دے اندر رب سونے دولت رکھ دتی جدا نام سلطان العارفین باہوے جدو جمدے نے جمدیا مادر دات ولی سن جویں پیر غوث پاک میران رمضان دے مہینے دے اندر دودھ نہیں سن پیندے پیر باہو وی کدی دودھ نہیں پیتا رمضان دے مہینے دے اندر ذرا جیندیا بول سبحان اللہ اس حال صدقے جاواں آپ سرکار دا اے عالم سی جدو حالے ماں دے کول دودھ پین والے سن جو ہی ٹرنا شروع ہوئے نے دائی بار لے کے ٹرن واسطے لے جاندی سی سیر کران واسطے لے جانا ہندواں دا علاقہ سی ہندو ایتھے بتھیرے سن جدو بازار چوں پیر باہو چھوٹے جے بال نے لنگنا جس ہندو دی نگاہ پینی ویکھ دے کلمہ محمدی پڑھ لینا سبحان اللہ چھوٹے جے بال چھوٹا جا بات توجہ نال بول سبحان اللہ ہاں لکھے جب آپ چلنے پھرنے لگے اصل کتاب فارسی ہے جو میرے کول ترجمہ پیا کیونکہ فارسی مل دی کو نہیں جب آپ چلنے پھرنے لگے تو جب کبھی گلیوں اور بازاروں میں چلتے تو ہندو لوگ آپ کے چہرہ اور آپ کی پیشانی کو دیکھتے ہی بے اختیار کلمہ طیب اور کلمہ شہادت پڑھتے اور مسلمان ہو جاتے جدو ہندو آئے صورت حال دیکھی اور سوڑا سوڑا تیرے وڈیرے کیویں دے سن پیاسا کی بڑے پایا ذرا جیندے بول سبحان اللہ ہن تے انج دے کوئی بال لبنا کی وجہ ہے ہیں کی وجہ ہوئے کیا سانچے بدل گئے نے ذرا جیندے بول سبحان اللہ ان صدقے جاواں پیر باہو دے حالت ویکھ کے جدو ہزاراں مسلمان پے ہوندے نے غیر مسلم جڑے ہندو سن انہاں آپ دے والد نو آن کے آکھیا مہربانی کر دائی نو آکھ جدو اینو لے کے باہر آنا ہوئے پہلا منادی اعلان کرے اساں خبردار ہو جایا کریے منادی اعلان کرنا ہندواں گھراں وچ وڑ جانا تاکہ ویک کے کدرے مسلمان نہ ہو جائیے وہ سنگیا ہو ایت میرے پاک نبی دا فیض ہزار سال بعد بہتے آئے خود حبیب خدا دے چہرہ انور دا کی عالم ہوئے گا سبحان اللہ توجہ نال بول سبحان اللہ اے صدقے جاواں ذرا غور نال سمجھی گلا ہلے بڑیاں پیاں جڑے سناون والیاں ہر گل انشاءاللہ العزیز عجیب تو عجیب ہوے ہیں ہاں توجہ فرما کیونکہ میں نظرانہ پیش کر رہا نا بارگاہ سلطانی دے اندر ہاں یہ اگلے دن جڑا ہڈیارت میں جلسہ کیتا ہے میں تادی سے نعمت واسطے پیار کرنا سید وزیر علی شاہ صاحب جنہاں دا نام پاک نام لیا نا میں او اڈا مرید آڑا ضلع فیصل آباد دے نے اونا دے دادا جی اینا دے سلسلے چ مرید سن پیر باو دے تے آ سید وزیر علی شاہ صاحب فرمان لگے میری تقریر تو بعد آ کہ یار جلسہ بڑا مقبول ہے کئیاں سالاں تو یہ جلسہ ہوندا ہے پیا جشن باو دا لیکن اج دن نو میں اپنے دادا جی اونا دے دادا جی سن سید فقیر شاہ صاحب تے 104 سال دی عمر شریف سی انہاں دی تقریبا ہاں میں انہاں دے مدرسے چار دن رہیا پڑھدا رہیا تو سید فقیر شاہ صاحب دادا جی جڑے سید وزیر علی شاہ صاحب دے نا سید وزیر علی شاہ صاحب فرمان لگے میرے دادا جی ایتھے آئے جے آئے نے تے میں پوچھا حضور خیر نال آئے جے تے فرمایا ایتھے اج شان بہو بیان ہونی ہے تے اسا سنن آئے اللہ تعالی دے بیان انہاں دا ہڈیارا جان دیو برکی ہڈیارا مارا ایتھوں دی گل تے انشاءاللہ العزیز دیکھیں گا بارگاہ سلطانی دا فیض اوندا ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ صدقے جاواں پیر باہو سرکار دے باہر نکلن تو پہلو منادی پھردی بازاراں وچ اعلان ہوندا وے لوگو اندر ہو جاؤ ہندو اندر ہو جاو باہو پیا ہوں دا جے باہر پیا ہوں دا جے توجہ فرماؤ یہ تے آپ دے چہرے دا عالم سی آپ دی ایک کرامت نی مشہور تھی جو آپ ایک بارا بیمار ہو گئے توجہ اے مناقب سلطانی صفحہ 35 تو پہ پیش کرنا مناقب سلطانی آپ سرکار بیمار ہو گئے ہندو حکیم بڑا مشہور سی طبیب حق ہندو دوائی دینا را حکم ہویا انہوں بلایا جاوے پیر باہو انہوں بیکھے تھے سی آپ سرکار دا جدو نامہ پڑے آوے ہندو طبیب کہن لگا میں تے اتھے نہیں جاوانگا جے گیا تے میرے کل اپنا مذہب بھی نہیں سنبھالیا جانا انج کرو تو ساؤں دا کارورا لے آؤ پیشاب لے آؤ میں پیشاب ویکھ کے دوائی دے چھڈاں گا توجہ فرماؤ سنگیا پیر باہو دا پیشاب پیش کیتا گیا ہے جدو پیشاب ہندو طبیب ویکھیا وے ویکھ کے آکھدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان نال دس ہوئے جنہاں دے پیشاب دے وچ انوار ہون انج دے ماشاءاللہ انہاں دی ذات دا کی عالم ہو سی ہیں ذرا ڈٹ کے بول سبحان اللہ ہائے با حوالہ پہ گل کرنا توجہ نال بول سبحان اللہ صدقے جاواں پیشاب ویکھن نال ہی مسلمان ہو گیا تے بھی آ لکھیا جناب برہمن طبیب کو علاج کے لیے حاضر خدمت کیا جائے فرمایا بہتر ہے وہاں گیا تو پیشاب پیش کیتا گیا کارورا یہاں بھیج دو جب کارورا لے گئے تو کارورا دیکھتے ہی وہ طبیب مسلمان ہو خالی پیشاب ویکھن آئے ترا توجہ نال بول سبحان اللہ حضرت سیدنا شیخ رومی فرمان دے نے وہ تو میں کھائیے تے گند بندا ہے اللہ دا ولی کھاوے تے نور خدا بندا ہے نور بندا ہے نور ماشاءاللہ توجہ ہے نا ذرا بولو چا سبحان اللہ ہن سرکار پیر باہو جدوں بلوغت دے قریب ہون لگے نے بالغ ہون دے قریب ہون لگے نے صدقے جاواں آپ فرماندے نے میں جاگ رہا ساں ستا نہیں جاگدیاں اکھاں نال پیا ویکھنا واں میرے کول ایک بابا جی آ گئے بڑی نورانی شکل پا کے حشمت و جلال چہرہ انور تے مینو آن کے فرما دینے میری گھوڑی تے سوارو پچھے بے میں عرض کرنا ماں سرکار تسی کون جے آپ فرما دینے پہلو بیتے بعد درسانگا میں گھوڑی تے بیٹھ گیا ماں فرما دینے میرا نام علی ہے پاک نبی تینو یاد فرما رہنے مطا تینو لین آیا فر پیر باو فرما دینے جاگ دیاں دی گل درس دینے فرمایا میں جاگ رہا ہوں ویکھ رہا ہوں مینوں مولا علی سرکار نے پھڑیا گھوڑی تے بٹھا کے سیدھا بارگاہ رسالت دے اندر پیش فرمایا ہے اوتھے اہل بیت کرام بھی بیٹھے نے اوتھے جناب جی اوتھے پاک نبی دے چار یار بھی بیٹھے نے مدنی تاجدار بھی جلوہ فرما نے مینوں بارگاہ رسالت دے اندر مولا علی نے پیش فرمایا ہے حضرت صدیق اکبر اٹھے مینو گلے چلے آتے فیض دیتا آپ چلے گئے پھر حضرت عمر اٹھے انہا گلے لیا تے چلے گئے پھر حضرت عثمان اٹھے انہا گلے لیا تے چلے گئے پھر مولا علی سرکار مینو بارگاہ رسالت دے اندر پیش کر دینے میں سمجھیا پاک نبی علی تو مینو فیض دیوانا جان دینے پر پاک نبی نے دو میں ہتھا گاں چا فرمائے مینو فرما دینے پتر اے میرے ہتھا تے ہتھ رکھ میں دوویں ہتھاں دے ہتھ رکھیا وے اللہ دے پاک محبوب مینوں کلمہ پڑھائے دوویں ہتھاں وچ ہتھ رکھ کے مینوں مرید فرمائے یا کلمہ پڑھائے میرے تے او مقام کھل گئے جڑے کدی نظر نہیں سڑائے سبحان اللہ توجہ نال بول سبحان اللہ صدقے جاواں سنگیا واقعی انج دے دعوے تے اج وی کئی کردے نے تے کر سکدے نے پر دعوی ہو رہے جدے تے فیض پاک نبی کر چھڑ دے نے او دی حالت ہی بدل جاندی ہاں قسم خدا دی کر کے آنا تاں کر کے پیر باہو رحمت اللہ علیہ اپنے آپ نو تلمیز الرحمان اپنی کتاباں وچ لکھ دے نے آپ پڑھے نہیں سن علم نہیں سن پڑھے ظاہری شریعت دا علم کسے مدرسے وچ حاصل نہیں کیتا ہو لیکن صدقے جاواں آپ فرما دے نے میں بھی کسے کول نہیں پڑھیا محمد پاک بھی کسے کول نہیں پڑھے لیکن رب فیض بخشیا وے پاک نبی نو رب آپ دتا وے تے پیر باہو نو حضور دے وسیلے دے نال عطا ہو گیا وے او کچھ مل گیا ان پڑیاں آپ نو پڑیاں گئیاں ان پڑیاں آپ نو پڑیاں گئیاں صدقے جاواں توجہ فرما سنگیا ہو اے نہ سمجھی اللہ دا ولی علمو بغیر ہوندا ہے نا جے نہ پڑیا ہو سی تے رب سنے کسے کامل فقیر دے وسیلے نال ہی دے چھڈیا ہوئے گا ورنہ اے نہیں ہو سکدا ہوے اللہ دا ولی علمو خالی ہوئے نا آپ پیر باہو بول دے نے سبحان اللہ چھوڑا چھوڑا ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ پیر باہو آپ فرمان دے نے علمو باجی او جڑا فقر کماوے ات کافر مرے دیوانہ سیوریاں دی او یارا کرے عبادت روے اللہ کولو بیگانا غفلت کولو اینا کھل سن پردے اتے دل جاہل بت خانہ واہ نصیب اونا دے باہو جنا ملیا یار یگانا توجہ نال بولو سبحان اللہ سمجھ آ رہی نے گل دی نظر جیندے بولو سبحان اللہ ہن سنگیا صدکے جاواں پیر باہو سرکار پاک نبی سرور تو فیض لے کے سارے گوندے نے سیدہ خاتون جنت پاک فرماؤندیاں نے بیٹا تو میرا بیٹا ویں جنوں آکھدے نے منہ بولیا بیٹا بنا لیا علی پاک دے بیٹے تے ہے سن سیدہ خاتون جنت نے منہ بولیا بیٹا آپ نو بنا لیا حسن حسین لال نے انہاں نو حکم ہوندا وے اینو شیخ عبدالقادر جیلانی دے ہتھ پا دیو سبحان اللہ میں سوچدا سن پیر باہو سرکار غوث پاک میران دا ذکر بڑا کر دینے شیران ویچی بڑا کیتا وے وجہ ایو ہی سی پھر پاک نبی سرور نے پیر باہو سرکار نو غوث پاک دے سپرد کر چھڑیا وے پھر سنگیا ہو اللہ دے ولیاں دیا گلنا پیا کرنا وہاں کسے موچی کسے عام میراسی تے جناب ڈوما دیا گلنا نہیں اے کوئی جھوٹ دیا باتا نہیں سچ دیا گلنا پیر باہو سرکار دے اپنے زبان دیاں گلاں تیرے سامنے پیا رکھنا وا انہاں دے گھر دیاں کتاباں دے وچوں پیا سنانا وا ہن توجہ کر پیر غوث پاک نو کنا عرصہ ہویا دنیا تو گیا پر پیر باہو فرماندے نے میں ویکھیا میرا پیر غوث پاک جیلانی بارگاہ رسالت دے اندر بیٹھے نے، معلوم ہویا ولی اللہ دے مردے نہیں کردے پردہ پوشی، ولی اللہ دے مرد نہیں کردے پردہ پوشیو، کی ہویا جے دنیا کولو ٹر گئے نال خموشی. سرکار نو حکم ہوندا ہے ہن واپس چھڈ آؤ، پیر باہو فرماندے نے مینو واپس، پھر اتے شور کوٹ دے علاقے دے اندر چھٹیا گیا، یہ شور آخیا جاندا سی. توجہ فرما، پیر باہل سرکار ہن حالے تک مرشد نہیں ملیا، پیر لبیا نہیں، پیر لبیا نہیں. توجہ فرما، اپنی مائی صاحبہ نو عرض کردے نے، اما جی مینو پاک نبی تو فیض تے لب گیا وے، کیا مرشد پھڑن دی لوڑ ہے؟ ماں آخ دیے صدقے جاواں اس ماں تو. اج دیا ماواں ان ماواں دیا گلاں سن کے عبرت پھڑن، کہ اساں وی ماواں وا، اساں بالاں نو کی سبق دینیاں وا. وہ ماواں سن تے بالاں نو کی سبق دیندیاں سن. ماں آخ دیے پترا ٹھیک ہے بارگاہ رسالت جو فیض بڑا لے آندی، پر ظاہری مرشد تو بغیر حق دی معرفت ملدی نہیں، وہ ضرور نپنا پینا. آپ عرض کرتے ہیں، اما جی مڑ مینو اپنا مرید چا فرماو. پیر باہو دی ماں فرما دیے، پترا عورتوں جائز نہیں. توجہ نہیں فرمائی، مرو. پیر باہو دی ماں نے جواب دیتا، پترا عورتوں بیعت کرنا جائز ہوندا، تے حسن حسین دے اما جی بیعت کر دے، پر جے سیدہ خاتون نے جنت نے بیعت نہیں کیتا، میرے پاک نبی دیاں گھر والیاں بیعت نہیں کیتی، تے پھر سمجھ لو عورتوں واسطے جائز ہی نہیں. آ کتاب مراقب سلطانی سامنے پئی گئی، صفحہ نمبر پہ دسنا 83 صفحے دے اتنے لکھیا ہے، 83 صفحے دے اتنے سرکار دی اما جی قبلہ فرماؤندے نے، پترا عورتوں بیعت کرن دی اجازت، اجازت ہے؟ ذرا بولو چا سبحان اللہ. سنو اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں نے بیعت کیتا نا، یہ نہ فرمایا کہ تسا جا کے میری گھر والی بیٹھے بیعت ہو جائے تو میں مردن کرتے نا. آقا نامدار نے خود کپڑے شریف دے نال بیعت کیتا عورتوں نے، نا روایت پہ چاہتا ہے نا. میں حیران ہاں، وہ نام مراد اج دے کوئی گول چٹیاں پگاں والے نکلے نے، وہ تھڈو رنا نو آندے نے شاباش. کلب جاری کرو تو پیر دے. میں کہا ہو انہاں دے مرید زیادہ ہون گے تہاڈے نال، انہاں دے اپنے خصم بھی مرید نے، انہاں دے اپنے خصم بھی مرید نے، ہوراں نوں بھی مرید کر رہے ہیں. او مرو نہ دنیا نو. میں راتی تقریر کیتی ہے حجرے شاہ مقیم، موضوع نواں سی، اعلان کر دینا. مومن ڈرتے ہیں موضوع سنو، بالکل نواں نکور موضوع. اتے میں بیان کیتا، میں کہو سنگیو یارو کترا علم دین رہا کوئی نہ، حکومت دین دی تعلیم دی نال اتنی دشمنی کی، علم دین دا بحران ہو گیا، قحط پی گیا. اگا ہن جدو علم نہیں رہا تے صورت حال یہ بن گئی، بولن والے بھی علم و فارغ تے سنن والے بھی علم و فارغ، انیاں بکریاں تے انے چروائے، بکریاں بھی انیاں تے چروائے بھی تے بگیاڑا دی آپے موج. توجہ ہے مرو. یہ میں تھوڑی حالت بیان کرنا، سڈے بنیا تا دو نمبر پیر، دو نمبر ملا، دو نمبر حاکم اس عوام دے اتے بوریاں چساں پہ لیندے نے. کیوں پہ لیندے نے؟ انہاں نوں پتہ ہے جو انہیں نے جیویں مرضی کیتی جائے. ہاں میں تیرے سامنے علم دی پیا گل رکھنا. پیر باہو دی ماں پتر نوں مرید نہیں پی کردی، اے کنجر غیراں نوں مرید کرائی کھڑے نے. توجہ نہیں فرمائی مرو. پیر باہو دی ماں فرماندی ہے پترا جے مرید کرنا عورت واسطے ہوتا تے حسن حسین دے اماں جی نہ کردے، جے انہاں نہیں کیتا تے پتر اے کم ساڈے واسطے جائز نہیں. کوئی پیر لبو ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ. مڑ پیر باہو سرکار فرماندے نے 30 سال میں پیر لبیا. کنے سال ہوئے؟ مرو سیانے آندے نے پانی پیو پون کے مرشد پھڑو. تو تے ٹرن لبے تے سویرے مرید ہویا کھڑا ہونا ہے. تینو اٹ پٹیا لب پیندا ہے، پیر باہو نو کیوں نہیں لبا؟ دور بھی او سی بھی ہر گلی اچ ولی بیٹھا سن. ہاں ہن تے میرا مطلب ہے کوئی گلی ایسی خالی نہیں جندے شیطان تے کنجر نہ بیٹھے ہوں. وہ زمانہ سی جس زمانے دے اندر ہر گلی دے اندر اللہ دے ولی ہوندے سن. 400 سال پرانی گل ہے تے سنگیا فرماندے نے 30 سال لبیا وا. معلوم ہویا او پیر ایویں نہ پھڑ لیا کر، ویکھیا چاکھیا کر، پوچھیا کر، مشورے کریا کر. یارو پیر پھڑنا ہے زندگی دی تقدیر دی ڈورے نو پھڑانی ہے. او کوئی ہے دسو تے صحیح ہے صحیح ہے، اے پھڑن دے قابل ہے کہ نہیں؟ او کیویں دیاں شرطاں ہوندیاں نے، کیویں دیاں صفتاں ہوندیاں نے پیراں والیاں؟ او کوئی مینو دسو چا یارو. ہاں جی ہو سکدا ہے جو تیری انج دی تلاش ہوئے تے مولا تعالی مہربان ہو کے تے تیری کوشش دے اتے پھل لا چھوڑے تے کامل مرشد پیر باہو ورگا تینو ملا چھوڑے. یا غوث اعظم، توجہ نال بول سبحان اللہ. اور سنگیا صدقے جاواں، پیر باو فرماندے نے 30 سال مرشد لبدا رہا واں، مرشد لبدا رہا واں. ہن ایک وارا مینوں خبر ہوئی جدوں میں دریائے راوی دے کنارے آیا، ایتھے مینوں پتہ لگا کوئی حبیب اللہ شاہ صاحب بغداد دے اندر بیٹھے نے. بڑا شور ہے فقیر دا، ایتھو ٹرے بغداد ولے زہری مرشد پیر پھڑن دی خاطر حبیب اللہ شاہ صاحب دے دربار جا پہنچے. انہاں سرکاراں دی عادت شریف سی، انہاں دے دربار دے اندر ایک دیگ پک ابلدی رہندی سی، پانی دی دیگ ابلدی رہندی سی. جڑا بندہ جاندا سی مرید ہون دی خاطر، او فرماندے سن ایندے وچ ہاتھ پاؤ. جدو دیگ ہاتھ پاؤنا انہاں تے مقام کھلنے شروع ہو جانے، غیب دا جہان کھلنا شروع ہو جانا. دیگ دے وچ ہاتھ پایا، جدو پیر باہو سرکار گئے نے، ہن ویکھدے نے لوگ آندے نے، مرید آندے نے، مرید آندے نے. او مرید کر کے تے فرماندے نے وچ ہاتھ پاؤ، دیگ وچ ہاتھ پاؤندے نے. پیر باہو پراں ہو کے ویکھ رہے نے، آپ اٹھدے تے دیگ وچ ہاتھ نہیں پاؤندے. حبیب اللہ شاہ صاحب پوچھدے نے، او فقیرا درویشا توں دیگ جات نہیں پاؤنے؟ آپ فرما دے نے میں ویکھ رہا وا جو کچھ انہاں نوں دیگ چوں پیا لبدا اے مینوں نہیں چاہیدا، مینوں ایندی لوڑ کوئی نہیں. جو میں لین آیا بیٹھا وا مینوں او کچھ نہیں پیا اتھوں لبدا. آپ فرما دے نے توں کی لین آئی، توں کی لین آئی؟ توجہ فرما. فرما دے نے رب دی معرفت لینی. آپ فرما دے نے پھر جا جڑا گھر دے اندر پچھو دنیا دا سامان چھڈ کے آیا، دنیا دا مال چھڈ کے آیا وے، پہلو نو گھروں کڈ دے. کیونکہ جے او گھر دے اندر ہوئے پھر رب سونے دی حب تے معرفت گھر دے اندر نہیں آ سکدی. جا پہلو کڈ دنیا دا مال گھروں. حضرت پیر باہو سرکار فرماندے نے اوتھوں ٹریاواں، واپس جدو گھر آن لگا وا سرکار دی والدہ محترمہ اکھ مبارک آلی سی دید پاک آلی سن آپ دیاں گھر والیاں چار بیبیاں سن آپ دیاں چار بیبیاں چار گھر والیاں سن آپ فرما دیاں نے گھر والیاں نو کہ باہو پیاؤں دا جے دنیا دا مال گھرو کٹن دی خاطر تسا انج کرو جڑا تواڈے خرچے دا مال تواڈے کول سونا چاندی جو وی ہے جے انہاں نو لکا لو مت آوے تے ویکھیاں باہر سٹ جھوڑے تے تواڈا خرچہ کنے پورا کرنا ہے توجہ فرما آپ جدوں آوندے نے گھر دے اندر فرماندے نے مال دو گھر والے آکھدے نے ویکھ لو جتھے وی پیا وے آپ سرکار ویکھیا کسے گھر دے نکر دے اندر مال نظر نہیں آیا آپ فرماندے نے مینوں بو ضرور پیاؤندی بدبو پیاؤندی جڑے پیسے دے تو میں دیوانے تے ایمان دینے ہیں پیر باہو فرماندے نے مینوں بدبو پیاؤندی اس گھر وچوں دنیا دی دسو کتھے جے ماں اوراں دسیا فلانی تھاں تے دبیا پیا ہے آپ سرکار نے چکیا تے باہر سٹیا رب سونے دے ناں تے ونڈ چھڈیا بچے دے انگوٹھی نور خواجہ سلطان نور سرکار پہلے پتر بچے چھوٹے جائے انہاں دے ہاتھ اندر سونے دی انگوٹھی ویکھی لا کے او وی سٹ ماری پر سجنا ایتھوں فارغ ہو گئے پھر گئے واپس حضرت حبیب اللہ سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی سرکار دنیا کٹ آیا وا آپ فرماندے نے جڑیاں چار گھر بٹھا کے آیا وے جڑیاں چار گھر بیٹھیاں نی جڑیاں گھر والیاں بیٹھیاں نی انہاں نو ایک پاسے کر تینوں پتہ نہیں حق خدا دے کیویں پورے کرے گا حق انہاں دے پورے کرنے نہیں یا رب دے پورے کرے گا کیڑے پاسے لگے گا جا انہاں نو کسے پاسے لا آپ سرکار اتھوں واپس آئے طلب جو مولا دی سچی سی ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ کہ جاواں پیر تو بھی صدقے تے کو مرید بنن والے تو بھی صدقے ہاں ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ ہن سگیاں صدقے جاواں پیر باو سرکار پھر واپس ہے او نا مراد اللہ ندگی لے پھر دل ہوئے توجہ نال بولو سبحان اللہ شہراں جی مصیبت رہندی پنڈ سترائی نو بدلتا ہے بڑا سوال ہوندا ہے ماشاءاللہ ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ یہ شہراں دی پٹ پٹی کھا جاتی ہے ذرا جی دیا بولو سبحان اللہ ہن صدکے جاواں پیر باہو جدوں گھر واپس آون لگے نے پھر مائی صاحبہ گھر والیاں نو فرماندیاں نے باہو آوندا جے پیا ہو سکدا ہے کوئی شریک کلمہ ہو جا منہ چوں کڈے تانوں فارغ کر چھوڑے میری کنڈ پیچھو ہو جایا جے میرے کنڈ پیچھو لک جایا جے پھر دید کرے گا آپ گھر آئے نے گھر والیاں فوراً اٹھ کے تے ماں دے پیچھے کنڈ دے لک جاندیاں ماں پوچھ دی پتر کیویں آئے ہیں آپ فرماندے نے اما جی تسا آکھیا دی مرشد لبن گیا انہاں آکھیا بیویاں نو کی کرے گا میں انہاں نو فارغ کرنا آیا انہاں دے حق پورے کراں یا مولا دے حق پورے کراں توجہ فرماؤ صدقے جاواں ماں جی فرماندے نے پترا انہاں نو چھوڑ نہیں چھڈ نہیں اے تینوں اپنے حق معاف کر دیندیاں نے جا موجا لے تینوں قیامت والے دن اے نہیں آکھن گیاں کہ ساڈے حق دے تیرے حق دے مطالبے نہ کو نہیں کرنے تو انہاں نو معاف کر انہاں تینوں معاف کیتے ہی جا پتر اپنے مولا دی یاد وچ مصروف ہو جا تے بیبیاں وی بختاں والیاں انہاں وی سوچیا اساں ایہو جے درویش بندے دے گھر وچ رہیے چنگا ہے توجہ نال بول سبحان اللہ ہاں اج دیاں سکولاں ہوندیاں تے نہ آکھنا دیاں اتریا نہیں کھتریا تو کتھوں نکل آیا ہے وڈا تینوں رب پیا ہے جا نکل ختمہ نو کھا اے سکولنا پر او وی مولا دی حب والی ہے سن ہاں عمرے سکولنا کوئی رنا نہیں ہوندیاں رنا نہیں جنہاں دا میں تذکرہ چھیڑی بیٹھا وا پیر باہو دیا گھر والیاں دی ہے نا سا تینوں اپنے حق معاف کیتے تسی جاؤ یار نہ لگتے اوتھے بندہ کھلارو گا نہ آونی نہ دیو کسے نوں پھر ٹاٹا لائی آؤں توجہ نال بولو سبحان اللہ پیر باہو دیاں گھر والیاں حق معاف کیتے سبحان اللہ دین دی قدر جان دیا سن مولا دی قدر جان دیا سن انہاں آکھیا ٹھیک ہے اساں اپنے تن تے پائی رکھاں پر مولا دے راہ وچ رکاوٹ نہیں پڑدی جا موج لے بابے ہوری پھر ٹرے سیدھا بغداد ہیں صدقے جاوا صدقے ہیں تے سواریاں وی اج والیاں کو نہ تے ویکھ دے سہی انہاں واسطے بغداد ایویں لگا کھڑا ہے بھئی انہاں لوکاں دی خاطر جیویں تیرے میرے واسطے آ پنڈی سٹا وے ایویں نہیں پیر باو اتھے پہنچ گئے ہن حبیب اللہ شاہ صاحب نے فرمایا سنا عرض کردہ حضور فارغ ہو آیا اونا سرکاراں ازماون دی خاطر ازماون دی خاطر روپ بدلیا پیر باہو دی اکھ تو غیب ہو گئے پیر باہو سرکار آخر بارگاہ رسالت جرنگے آیا سی جاؤں یاراں فیض بخشیا ہویا سی ایک کرامتا معرفت حق تے ہور گل ایک کرامتا تے آئی گئیاں سن پیر باہو سرکار نے آپ بھی نال غائب ہو گئے حبیب اللہ شاہ صاحب ایک جنگل کے اندر چٹ زمیندار دا روپ وٹا کے ہڑوان لگ پے نے پیر باہو وی نال گئے کھڑے نے انہاں ویکھیا پشان گئے کہ کم بھارے ہاتھ پھڑیا تے واپس بابے سمجھ لیا بندہ کرنا ہے ایویں ہاتھ اڑا لا نہیں پھر اتھو واپس جب واپس آئے پیر باہو نو فرما دے لے بابا تیرا حصہ میرے کول کوئی نہیں میں تینو نہیں دے سکتا جا تینو ایک تھا دس دینا جنہیں تینو رب دی معرفت سمندر دریا پلا چھوڑ لینے ساڑھے دو ڈاٹے دلی دے اندر جاؤ سید عبد الرحمان دہلوی قادری رحمت اللہ علیہ بس دینی اتھے تیرا حصہ لکھے آئی پیر باہو اتھو چل لے مرشد کامل دی تلاش دے اندر توجہ فرماؤ پیر باہو نو فرما دے لے بابا تیرا حصہ میرے کول کوئی نہیں میں تینو نہیں دے سکدا جا تینو ایک تھا دس دینا جنہیں تینو رب دی معرفت دے سمندر دریا پلا چھوڑنے نے ساڑھے دو ڈاڑے دلی دے اندر جاؤ سید عبد الرحمان دہلوی قادری رحمت اللہ علیہ بس دینی اتھے تیرا حصہ لکھے آئی پیر باہو اتھو چلے مرشد کامل دی تلاش دے اندر توجہ فرماؤ ہن کرامتاں انیاں رکھ دے سن انیاں کرامتاں حالے مرید نہیں ہوئے دو بارہ حل آپ وان لگے توجہ ایک بارہ حل جو کے حالے مرید نہیں ہوئے حل جو کے سرکار پہلی اچھال پیوان دے نے کسے سید نے نار سنیا باہل سلطان کوئی درویش ہے بڑی شان والے میں غریب بناواں مسکین بناواں حال بڑا برا آ گیا تنگی بڑی آ گئی سید بے صبرا ہو کے نہ سن دیا پیر باہو دے کول آیا اگو ویکھیا آپ ہڑ پیوان دے نے آندا وا چنگا آیا آپ ہڑ پیوان دے میری غریبی کی دور کرے گا پیر باہو سرکار نے ارادہ ہوندا معلوم کیتا فرماندے نے شاہ جی پورا آ جاؤ تسا حل پھڑو میں پیشاب کر لواں شاہ اوری آندے نے یار کوئی گل تے حیات بندے آپ فرماندے نے سیدو فلانی تھاں تو آئے غریبی ستائی پھرتی کوئی گل نہیں تسا حل پڑو تو میں ذرا پیشاب کر لوں. سید نو تسلی ہوئی بھی گل بن گئی. بابا تے میرے دل دے حال بجھی کھڑا ہے, جٹ نہیں کوئی ہور شے. صدقے جاواں صدقے. پیر باہو سرکار پیشاب کرن گئے, وٹوانی کردیاں کردیاں جدوں واپس آئے نے, جڑا ہتھ وچ وٹوانی دا وٹا پھڑیا سی سرکار نے وہانے سٹیا وے, کلے دا کلا سونا بڑا چھڈیا وے. سید حیران ہویا, آپ فرماندے نے شاہ جی جنہ لینا لے لو, جنہ لینا لے لو. سید جدو اکھ کھلی انہیں آکھیا سرکار جی ہن او مال نہیں لواں گا, اور دولت جڑی رب دتی جے ایہو عطا فرما چھوڑو. سرکار نے انہاں نوں رنگیا, ولی بنایا. ولی بناون دے اندر تے آپ کمال سن. آپ کلر کہار دے علاقے پہاڑیاں دے علاقے وچ گئے نے نورنگ خطران. آپ دے خلیفہ دا دربار او بال سی, خطران برادری دا, بکریاں چار دا پھر دے. پیر باہو اپنی ماں دے چوتھو گزرے نے, نگاہ جائی بکریاں دے چرواہے تے پائی, مولا دی مستی چا چڑھائی, بکریاں بھیڈا بول گئیاں سرکار دے پیچھے پیچھے, برادری پیچھوں چھٹ گئی, سارا کچھ بھول گیا وے. پیچھے حضرت باہو سلطان دے لگا پھر دے. پیر باہو کرم چا فرمایا, ولی بنایا, اج دربار کلر کہار دے علاقے چ نورنگ خطران دا پیا وج دئی. ذرا توجہ نال بول, سبحان اللہ. صدقے جاواں ایہی نورنگ خطران آپ سرکار دے نال نے. سناواں گل, ذرا جیندیاں بولو چا سبحان اللہ. نورنگ خطران نال نے پیر باہو سرکار چلے کر رہے, رب دی یادت بیٹھی, بھوک لگی نورنگ خطران نو, پیر باہو نو نہیں. عرض کر دینے لج پالا, بڑی پچائی ہے پر ہن پچائی نہیں جاندی. آپ فرما دینے برات عاشقاں پر شاخ آہو, عاشقاں دی برات ہرنا دے سنگ تے ہندی. جنگل وچ بیٹھے آپ فرماندے نے چا بس ایویں اینی گل پیر باہو کیتی تے میں ویکھیا ہرن پیا ہوندا ہے سنگ دے اوتے, روٹی وی لٹکائی ہوندا ہے تے پانٹی پانی وی لٹکائی ہوندا ہے. آن آن کے سرکار دے کول پے گئے. پیر نا پیر صاحب دی بارگاہ وچ پیش کیتا, فرمایا لے تینوں آکھیا سی نا اوے عاشقاں دی برات ہرن دے سنگاں تے ہوندی ہے, لا لب گئی ہی کھا. صدقے جاواں اے حالے مرشد نہیں پھڑیا, توجہ نہیں فرمائی جے, مرشد نہیں پھڑیا حالے پہلو دی گل ہے. تے صدقے جاواں ہن پیر باہو سرکار اینی شان رکھن والا ٹر پیا پیر لبن واسطے دلی. سناواں ہن دلی کیویں آئے, مرشد کیویں ملدا ہے. ذرا جیندے بول سبحان اللہ. جدو سرکار ایتھے آندے نے دلی دے اندر, مرشد کامل دا نام پتا سن کے آئے سن. مرشد کامل سید عبد الرحمان دہلوی درویش نو بھیج دے نے. ایک مسکین پیا آندا ہے, بڑا لمبا سفر کر کے پیا آندا ہے, جا فلانے حلیے دے اونوں لے کے ساڈے کول پہنچ جاؤ. مرشد پہلو بھیج دیتا ہے, لے کے جدو سرکار دی کچہری دے اندر پہنچے نے, سرکار کلے کمرے چ لے گئے. فیض عنایت فرمایا باہر نکلے, فرمایا جا فقیر آسان جو دینا سی دے چھڈیا. اورنگزیب عالمگیر دا دور سی, اورنگزیب عالمگیر بادشاہ دا دور سی. توجہ فرماؤ, آپ فیض لے کے دلی دے بازار چاہتے نے. ہن مرشد رنگ چڑھائے, پہلو مدینے والے چڑھایا سی براہ راست, ہن مدینے والے چڑھایا مرشد کامل دے وسیلے دے نال. لے کے رن چڑھا کے پیر باہو سرکار دلی دے بازار جدو آدھے نے جڑا سامنے آدھے ان رب کی یاد کی مستی پائی جاندے نے بازار دھم پی گئی یار عجیب درویش آیا دنیا پیچھے پیچھے وے جندے تے ویکھ لے کرم دی نگاہ کردا وے اوندے تے مولا دی یاد دی مستی چڑھا چھڑ دے یار او کہدا اچھا جدو شہرت ہوئی ہر پاسے تے گل پھیلی نا تے او مرشد صاحب دے جڑے سن درویش انہاں عرض کیتی حضور وہ سنیا ہے کوئی بازار چایا پھر درویش تے ایویں بندے نو رنگی جاندا ہے ایویں رب دی یاد دی مستی دتی جاندا ہے دنیا چھڑا کے رب دی یاد تے لائی جاندا ہے اور سرکار ہو آپ نے فرمایا ہلیا کیویں دسوں انہاں آخیا جی ہلیا دے دسو آپ نے فرمایا وہ ساڈے والا درویش تے نہیں جاؤ لےو بلائے گئے جدو گئے نا بارگاہ مرشد دے اندر مرشد فرماندے نے او تینوں اسے واسطے دتی سی خاص شہ دتی ہے تو عام کیتی جانے ایویں ونڈی جانے آپ عرض کردے نے حضور جدو مائی توا لین جاندی ہے نا پہلو توے ہوندے سن مٹی دے توا جدو مائی لین جاندی ہے نا بازار وچ جو بھی خرچا کے حضور میں جو کوئی دولت لئیے تے میں کھڑکا کے وینا پھرنا تے دولت واقعی انی ہے ونڈن نال مک دی تے نہیں نال بول سبحان اللہ ہے ترا جیندیا بول سبحان اللہ صدقے جاواں جدو مرشد سرکار نے یہ گل سنی نا آپ فرما دے نے جا فقیرا ونڈی جا او دتی جا جنو دین ہے ہاں صدقے جاواں او وی اگوں کامل سن دین والے رجا ہی چھڈیا سی ہن لے کے پیر باہو مرشد دے کول مرشد کامل سلطان آپ ہی بولدا ہے مرشد کامل دی گل کردے ہاں پیر ملتے پیر نہ جاوے نہ اس پیر کی دھرنا ہے مرشد ملیا اے رشد نہ من نو او مرشد کی کرنا اے او جس ہادی تھی او نہیں ہدایت او ہادی کی پھڑنا سر دتے حق حاصل ہوے تے باہو موتوں مول کی ڈرنا من ایک مرشد انہوں نہیں آندے جیڑا سر تے پگ تے منہ تے داڑھی تے رکھا ہوئے یہ تن نے باہو آندا ہے وہ مرشد ہوے جیڑا من نو رشد پاوے کی مطلب بندے دے دل نو انج دنیا دی حب تو صاف چکرے جویں گند تو نفرت ہوندی ہے نا انجو نو دنیا تو نفرت ہوے تے مولا دی حب آ جاوے او پیر باہو فرماندا ہے مرشد اے جا پھڑو جے دوجا ہوے تے اون دے نالوں نہ ہی پھڑو چنگا جے اج مرشد بیٹھے نے اوتری دے خالی پگ تے رکھان دے نے یا داڑھی تے رکھان دے تے آپ وی اندروں دنیا نو روندے نے تے مرید وی اوتری دا روتا ہی رہندا ہے حال ہے پیر دی واہ چمنگو مینو گڈی لب جاوے مینو کوٹھی لب جاوے پھٹے لعنت اس پیر تے وی لعنت تے مرید تے وی لعنت اینو شرم نہیں آئی پیر قسم خدا بھی کر کے آنا ساڈے چشتیاں دا ساڈے چشتی بزرگاں دا حضرت خواجہ پیر پٹھان توسوی سلیمان دا خلیفہ خواجہ احمد مہروی تلہ گنگ ضلع چکوال دے اندر دربار ہے آپ فرمان دے ہوندے سن او لالو جھوٹ دی فقیری نالو چوری ڈاکا چلی سمجھ لگی نے کوئی نا اے ولی دی گل ہے پیر باو سرکار دا شیر تا سنایا او آندے نے مرشد ملے تے رشد من نوں نہ ملے اونوں کی کرنا اونوں صرف دال کھوانی نظرانے کھوانے تاں کر کے اے پیر جدو آ بھون مرید کو تے دعائی خدا دی وقت پہ ہوندا ہے پہلو مرید نو جے فارغ ہو گیا ہے تے پھر اگلی باری ہوندی آ جاندی ہے نذرانے دی ہن جے تو نذرانہ دےوے تے پھر دعائی خدا تھوڑا ہووے تے اونج انج ویکھنا ہے جویں ویرا شرم نہیں آوندی کہ جی دوروں آئے بیٹھے ہیں پیر دی قدر تے پتہ نہیں میں کہ اوئے ایہو جا پیر نو اگوں مرید ہووے نا چنگا دعا کہ پیر جی تو نظرانہ لین آیا ہے یا زمین دا ٹھیکا لین آیا بیٹھا ہے سمجھو نہیں فرمائی جی آئے ہو جنوے میں آکھنا چاہی دا ہے نا کہ پیر جی تین نظرانہ دے رہا ہے یا زمین دا ٹھیکا لین آیا سنگیا پیر باہو سرکار مرید تو پیر اپنے تو فیض لے کے بازار اچھتے جنہیں رنگیا ہون دلی دی جامع مسجد نو بڑھ گئے چنگے تھا اورنگزیب عالمگیر کوئی عام شاہ نہیں میں دسانگا ہون کے اورنگزیب بادشاہ بھی بچنے قاضی بھی بچ دل رکھن نو تھا کوئی نہیں مسجد بھری پئی ہے باہو جا کے پیچھے جتیاں والی تھا ہاتھے بہ گئے اللہ دا فقیر من ماری جو پھر داؤں دے بہ گئے جتیاں والی تھا ہاتھے اوتھو ہی اپنے روحانی تصرف دل والی اکھ دی توجہ جو فرمائی پوری مسجد وچ وجد چڑھا چھڈیا ہو جڑا ہو آپ کردے سن باہو ہو دا مطلب ہے او تے با دا معنی نال یعنی رب دے نال رہن والا باہو ہر وقت اودی یاد وچ رہن والا ہو دے نال رہن والا باہو تا آپ نو آکھیا جاندا ہے نا ہی رکھیا اس طرح گیا سی اور صدقے جاواں سرکار جدو وجد چڑھایا ہے اورنگزیب عالمگیر انہاں دا قاضی تے کوتوال نس کے آئے عرض کردے نے لجپالا سانو محروم کیوں رکھے آئی باقی ساریاں تے وجد چڑھا چھڈیا آئی سانو خالی کیوں رکھے آئی اللہ دا فقیر آؤ وہ ساڈے تے کرم چا کر. آپ فرما دے نے میں تے نکاح برابر کیتی ہے پر تواڈے دل سخت سن تا اثر نہیں ہویا. اورنگزیب عالمگیر فرما عرض کر دے نے ہن ایک وارا نکاح کرم دی پھیر تے فرماؤ. پیر باہو نگاہ فرمائی توجہ. نگاہ فرمان تو پہلا پیر باہو شرطاں رکھ دینے. اورنگزیب نو فرما دینے میں ضرور تینوں بھی دولت دیواں گا روحانی فیض ضرور دیواں گا پر شرط میری آندا ہے سونیا دس. فرما دینے میری شرط دے وے تو تیری اولاد میری اولاد میرے رشتہ داراں دے کول دنیا دا سامان لے کے کدی نہ آواں کدی نہ آویا جے نہ ساڈے کول اوتھے آویا جے مال دنیا دا لے کے تاکہ تیری دنیا دولت نو ویکھ کے میرا خاندان خراب نہ ہو جاوے فتنیاں وچ نہ پے جاوے فساداں وچ نہ پے جاوے. پر سنگیا اے واقعی دنیا لانتی دا کم میں ہوئی ای جدو آ جاندی اے اپنے لڑ پیندے نے ویر پی جاندے نے حسد آ جاندے نے کینے پی جاندے نے تا کر کے میرے مدینے دے تاجدار نے دنیا نو پسند نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا میرے یارو مینو دنیا دا خطرہ نہیں مینو غریبی دا خطرہ نہیں مینو دنیا دا ڈر رہے جدو تواڈے کول آ گئی اس لئے تسا آپس وچ لڑ کے میری امت لڑو گے حسد کرو گے کینے پی جاؤ گے. پیر باہو فرما دینے اورنگ دیب نو فرمایا فیض تاں دیواں گا تو تیری اولاد کدی دنیا دا مال لے کے ساڈے دربار تے نہ آویا جے دربار تے مال لے کے نہ توجہ دی فرمائی مرو سبحان اللہ کتاب دا ماشاءاللہ توجہ نال بول سبحان اللہ. فرماندے نے شرط میری تو تے تیری اولاد میرے دربار دے اندر کی لے کے نہ آویا جے. بولو بولو مرو دنیا دا مال لے کے نہیں آونا تاکہ تھاڈے گھر فساد نہ پے جاوے. صفحہ نمبر 99 آپ نے فرمایا اس کے لیے یہ شرائط ہے کہ تم اور تمہاری اولاد ہماری اولاد اور پس ماندوں کے لیے دنیاوی مال و متاع کی مرمت رکھیں اور ہمارے مکان پر نہ فرمایا تھڈو آویا جی نا تو بھی نا دور رہ کے تینو خیر دتی جا حالانکہ اورنگزیب کون ہے جنہوں پیر باہو نے سمجھا ہے نا پیر باہو اورنگزیب دی آپ تعریف انج کیتی ہے جو آپ فرماندے نے شریعت دا وی پیکر سی طریقت دا وی بادشاہ سی رب دی معرفت دا وی سمندر سی اورنگزیب عالمگیر سنو اے فقیراں دے منہ وچوں وی بادشاہاں دی تعریفاں نکلدیاں ہیں لیکن کیڑا بادشاہ جڑا مصطفیٰ دی شریعت دے رنگ وچ رنگیا ہوئے کیا پیر باہو حضرت حسین دی سنت ادا کرنا لیتا پاک حسین حضرت سید را عثمان دا دور خلافت ہے حضرت ابو بکر دا ہے عمر دا ہے عثمان دا ہے مولا علی دا ہے حضرت معاویہ دا ہے حضرت حسن دا ہے حق والے بادشاہ جو بیکھے نے تے سارے آن دے نال رہنے جدو آیا باطل والا یزید پاک حسین اٹھ کلوتے نے ایندا مطلب یہ نکلیا چنگے بادشاہ جڑے مصطفیٰ دی شریعت دے قانون والے نے اونا دی حمایت کرنا اونا دی تعریف کرنا ہے سنت حسین ہے تے جڑے پلیت ہیں بے ایمان ہو اینا دے رگڑے پٹنے اے بھی سنت حسین ہے سنگیاں صدقے جاواں میرے پیر باہو نے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نو فیض بخشیا توجہ ذرا جیندے بول سبحان اللہ ہن عارف باللہ ہے بادشاہ وی ہے یار جنو پیر باہو فیض بخشیا ہونا انہیں میں چھڑ دیتا معرفت الہی دا سمندر فرمایا بنا کے ہاں معرفت الہی دا سمندر بنا رکھیا عالمگیر رحمت اللہ علیہ فتاوا عالمگیر لکھوایا پیر باہو دا فیض پیر باہو دا فیض فتاوا عالمگیری شریف وہ کتاب چھ جلدہ ہے میرے کوڑے 500 اس وقت دے جید علماء امام وقت دے امام اے مسجد والے امام نہیں شریعت دے امام کٹھے ہوئے انہاں لکھیا تیرے ہندوستان دا قانون مصطفیٰ دی شریعت دا وہ عالمگیری فتاوے دے مطابق چلدا رہا ہے اے پیر باہو دا فیض اے ولی اللہ دا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے عالمگیر نو ہندوستان دا ابراہیم علامہ اقبال فرماندا ہے عرب دا بت شکن حضرت ابراہیم سن اپنے دور اور ساڈے اس ہندوستان دے علاقے دا بت شکن حاکم او عالمگیر ہے ذرا توجہ نال چ بول سبحان اللہ کیونکہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی توجہ ہے ذرا بولو چا سبحان اللہ سچے سن بے لیا سچے پیر باہو جڑا فرما رہا سن اوئے اورنگزیبا تو بھی نہ آوی تیری اولاد ہی ساڈے کول آوے چنگا ایمان اے ہن بیلی روپیے سٹن دے نا تے ہن کئی بیلی جتے بچنے پٹ گئے نا انہاں دا دل تقریر کو نہیں ہو روپیے والی ہونا کئی ایتھے بیٹھے ہون گے جتیاں چکنا آہا سبحان اللہ کوئی روپیے چکنا وہ خدا دے بندے آ فقیر لوگ سچے نے ایمان نہ سچے نے میں ایک تواڈے پنڈی وچ بیٹھا ہاں میں گل کرن لگا ایمان نال دسو اے اپنے پنڈی والے سچے بیٹھے نے جدا چرے وہ اپنے پرانے حال تے سن نا کچے محفلہ جڑ گیا سن بڑے پیار محبت سن جویں جویں ہن آؤں گئی نا ہر کسی کا منہ آئی نہیں کسی کا نہیں خوب بھی ختم ہو محبت ہو خلوص نہیں رہے قسم خدا دی کر کے نہ دل پاڑ کے ویکھو جنہ کوئی دنیا تو دل خالی کرے نا انہ مولا دے زیادہ قریب ہوتا ہے ذرا توجہ نال چا بول سبحان اللہ ہن صدکے جاواں پیر باہو آپ گل کیتی فرماندے نے سناوا فرماندے نے اے دنیا رن ہے بلی دی اے دنیا رن ہے بلی دی ات ہرگز پاک نہ تھیوے ہر دنیا ہووے لعنت اس تے جیوے او حب دنیا دی اوے رب تھی موڑے تے چھتی فکر کچیوے سے طلاق او دنیا او دنیا نو دئیے تے جے کر سچی پوچھی وے لال بول سبحان اللہ سنگیا آج دن جنہ دنیا اجڑی پئی گئی اسے دنیا دی حب نے اجاڑی گئی بدرگ لوگ فرماندے نے اینو جائز تو کمایا جا شریعت دے مطابق لایا جاوے تے دل اچ نہ وسایا جاوے پھر اے ہوئی دنیا بندے نو جنت لے جاوے جے نا مراد جو دل وچ اتر جاوے نا تے مڑ بندے نو آپ نو ہی جہنم لے جاوے ہاں ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ اے اج جڑے مدرسے وچ کھڑے نے پیر وچ پیر برباد ہوئے پئے نے کہ جو کچھ ہے سب دنیا دا فائدہ ہی ہور کی ہاں ایسے واسطے جنہ دنیا نو دل وچ کڈ چھڈیا ہے کدی انہاں دے فساد ہی ویکھے نہیں ہن شیر ربانی تباہ سلطان دی فساد دی گلاں سنیاں جی سنیاں جی شیر ربانی فساد پایا ہو کیوں نہیں پایا کٹ دی چھٹی ماشاءاللہ ایک کتا نکل جاوے تو پھر کوئی فساد پیدا ہوندا ہی ہوندا ہی نہیں ہاں ایمان نال توجہ نال بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ اورنگزیب نو فیض بخش کے شرطاں قبول کیتیاں فیض دتا ہے ماشاءاللہ ہن گھر نو چلے نے راہ وچ آوندے ہو فقیر اللہ دا تھکیا ہے راہ دے کنارے تے سو گیا وے فقیر دا کی بزرگ لوگ فرماندے نے فقیر دا بچھونا اوہی ہوندا جو قبر چ توجہ نہیں فرمائی دو مرو جے میں قبر دے وچ رکھدے نے سرانے تے جو تھلے بچھونے ہوندے نے ایو فقیر دا بچھونا جیندے ہوندا تاں تے جیون دے قبر اپنی لے لے ہاں تے پھر جدوں جاندا ہے قبر دے اندر او جو قبر جاندا ہے تے پھر قبر اس نو کی آکھدی ہے تے کیویں استقبال کردی ہے اے جڑا وراثی موضوع آیا ہے او سن کے ماشاءاللہ حضرت شاہ مقیم جڑا موضوع آیا ہے او سنیا گیا آیا گیا حالت کس طرح بن گئی توجہ نال بول سبحان اللہ پیر باہو ستے پین ہندوان دے چوکیاں دا ٹولا گزریا ہے پورا ٹولا ویکھیا درویش کنارے تے سڑک تے ستا ہے ایک ہندو چھیڑ کے ٹھڈا مار کے آکھدا ہے اٹھ مینوں راہ دس اٹھ راہ دس آپ اکھ مبارک کھولی جس یار دے راہ دے تصور ستے سن اسے دی گل منہ چ نکلی پڑھدے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جدو جوگیاں دے کھتریاں دے ٹولے نے گل سنی راہ عجیب پہ دسدا ہے کلمہ رسول دا پیر باہو دے منہ چ نکلیا ہوئے سارے کھتریاں دے منہ تے کلمہ رسول جاری ہویا تھا تے مسلمان بھی ہو گئے ولی بھی بڑا ہو جاتا ہے. بول بول بنے سبحان اللہ. تھا تے اوتھے ہی ولی بڑا چھڈیا کلمہ بھی راہ جو کیا پوچھتا سی اس جو آکے راہ دس فقیر دی نگاہ اترا ایک کنج مومن دے مسلمان دی نگاہ وچ راہ مڑو ہی ہے آج سن مستی اچ یار دی کلمہ شریف پڑھیا انہاں دے منہ جو آپے نکل گئے نکلیا تے انہاں مسلمان ہو گئے تھا تے پہلا ہی اے جڑے آپا کلمہ پڑھی بیٹھے ہیں نا ایویں ہی انہاں سرکاراں فیض ونڈے نے کلمے پڑھائے نے تے تاں ہاں جے کدھرے او ہوندے نا انگلش والے مسلمان کرن والے تے انہاں آپ ہی کافر ہونا سی تے ساڈا وی پھکا رہ جانا توجہ نہیں جے فرمائی ماشاءاللہ انگلش پڑھ رہا ہوں کیوں ہے کہ مسلمان کرنا پڑ جائے انگریزوں کو تو کیا کریں گے میں کہا جی بالکل تینو فکر صحیح لگی ہے انہوں نے جو مسلمان کرنا ہے تو آپ پہلو کافر ہوں گے تو انہوں نے مسلمان کریں گے آپ جو مسلمان رہیے تو پھر اگلے مسلمان کیوں کرنا ہے آپ فارغ ہوں گے تو پھر وہ جڑی شاید اپنے تو گئی ہو پھر انہوں دے شٹا کے چل تو لے جائے مرو توجہ نہیں کی تھی سر سید وہ پہلا ہے مسلمان جو انگلش پڑھائے انگلش پڑھتا رہا کیوں آکے انگریزوں نے مسلمان کرنا پہ گیا تو سب تو بڑا کافر وہی بنے ہن پہلا جڑا سی پہلا وہ تے آپ کافر بن کھلوتا تے اگلے تا کر کے ہن ویکھو نا کنے کافر مسلمان پہ ہو گئے ہو نہیں رہے بولو اے کنے کافر ہوندا نا مسلمان ہو رہے ہیں توجہ نال بولو سبحان اللہ اے چلیا مسلمان کرنا استے یہودیاں دی زباناں نہیں سکھنیا مسلمان کرنا استے پیر باہو وانگو اپنا دل نبی دے شریعت عشق وچ رنگنا پیندا اے انہاں دا کوئی پیشاب ویکھدا تے مسلمان پیا ہوندا اے کوئی منہ چ کلمہ سندا تے مسلمان پیا ہوندا اے کوئی پیر باہو نو بازار چ بال ویکھدا ہے تے بال ویکھدے ہی مسلمان پیا ہوندا ہے ماشاءاللہ یہ مسلمان کردے رہن یہ طریقہ ہے توجہ نہیں فرمائی ائی او راجپوتو جڑے اج اسا کلمہ پڑھی بیٹھے ہاں انہاں سانو انج پڑھائی جاندے قسمیاں پیا ہوندا جی جو اصل انگلش ہوتی تے نہ تساں کچھ لینا سی نہ اساں کچھ لینا سارے دے چوکے برباد ہونے توجہ نال بولو سبحان اللہ سمجھ آ رہی نے کوئی نہ اگا چلا سلام آگے توجہ نال بول سبحان اللہ صدقے جاواں پیر باہو سرکار اتھوں گھر آ گئے جدوں گھر تشریف لے آئے اس علاقے دے اندر پیر باہو نے پھر فیض ونڈیا ہے لکھاں ولی کر چھوڑے ایک آپ دا درویش سی سید جنید نا سی آپ انہاں نوں رنگیا انہاں دا ایک بیٹا ہے سید کلال شاہ پیر باہو نوں ملن آیا ہے پیر باہو دی زیارت واسطے آیا ہے اپنے باپ دے مرشد دی دید واسطے آیا ہے سرکار دے گھر جدو اپنے ڈیرے دے آستانے شریف تے حجرے مبارک دے وچوں ہو ہو دی آواز آئی اندر جاندا ہے کمرہ خالی ہے ہن باہر ہو ہو شروع باہر جاندا ہے پیر باہو کوئی پھر اندر ہو ہو شروع کئی وارا کدی اندر جاندا ہے باہر جاندا ہے باہو نہیں دس دے تے ہو ہو جاری ہے سید کلال شاہ صاحب اتھے ہی کھلو کے دو مصرے جوڑے ہن دو مصرے پہلو سنا نا سنا چھوڑا ذرا بولو چا سبحان اللہ سید کلال شاہ نے فرماندے نے اندر ہوتے باہر ہوت باہو کتھ لبھیندا اے محبت والا تے ہر دم پیا سڑیندا سید کلال شاہ دو مصرے جوڑے دو پیر باہو چا سنا ہے پیر باہو فرماندے نے جتھے او کلے روشنائی چھوڑ اندھیرا ویندا او دوئیں جہانی او غلام اس باہو جو ہونو سہی کریندا سلطانی پڑی تے پھر ایک قصہ جدو سامنے آیا نا تے پھر پتہ لگا تے سید کلال شاہ صاحب جو گئے آستانے تے تے حجرے دے وچوں ہو ہو دی آواز ہے اندر گئے کوئی شاہ نہیں پھر باہر آئے باہر کوئی شاہ نہیں کئی بار اندر باہر آئے تے ہو ہو پئی ہوے تے باہو نہ دسے اونا پھر اتھے یہ دو مصرے جوڑے پہلے اگرے پھر پیر باہو جوڑ کے تو سامنے آگئے سبحان اللہ توجہ نال بول سبحان اللہ صدقے جاو ایک کرامتان دا سمندر فقیر کرامتان دا فیض دا سمندر بے کنار باہو سلطان ایمان نا ہون میں دو چار گلاں آپ سرکار دی زبان شریف دیاں کرنا چاہنا جیڑیاں اونا نے کیتیاں کتاباں چا اپنیاں وچ لکھیا ہے او ہین بڑیاں سبق آلیاں تے میں آنا سنا چھوڑا کیوں بھئی سنا چھوڑا ذرا اپنے سینے شریف تے ہاتھ رکھ کے بیٹھے جی تاکہ کوئی ڈر نہ جاؤ میں نو اندے نے یہ چشتی کلے لگا پھرتا او میں کیا اوتری دیو سارے ولی میرے نال نے کلا کدے لگا پھرتا تواڈے تو میں ضرور کلا واں میں آکھیا میں تو تواڈے تو میں ضرور کلا واں خدا کرے تواڈے ورگے میرے نال ہوون ہی نہ تے میرے نال اللہ دے ولی نے جس ولی دی کتاب پڑھو گے گل ساڈی نہ لبے تے موڑا کھیا گی پڑھ کے ہاں توجہ نال بول سبحان اللہ ہن قبلہ پیر باہو اے سبق پہ دیندے نے عین الفقر کتاب ہے آپ فارسی اچ لکھی ہے سر پھر ترجمہ دا ڈاکٹر کے بی نسیم نے کیتا ہے کہ پشاور دا پروفیسر کے بی نسیم کیونکہ پروفیسر ہے ان دا اصل نام ہے خدا بخش نسیم کیونکہ وہ بنیا پروفیسر تو پروفیسر نو خدا نال ویر ہوندا ہے اس واسطے انہیں خدا بخش انہیں نا ہی مگرو چلایا انہیں آکے کے بی جا بنایا ہاں پروفیسر نو رب دے دین نال جو ویر ہے خدا نال ویر ہے قرآن نال ویر ہے خدا بخش نام نال انج ویر رکھیا تو جو انہیں خدا دا مخشا کیتا ہے کے بخش دا کیتا ہے بی تاکہ رشتہ میرا او یہودی نال جڑے تے یہودی میرے موڈے چھلووے تے رب دا نا نا ہووے میں ایمیں تے نہیں آتا ہے پروفیسر بڑے لانتی ہوں دے ایمان بڑے نام مرادے نا تو سکھ ہی جنگے دیکھنا ہوڑے سکھ اپنے گرو دا نا نا لاکے تے فخر کرے یہ اپنے خدا دا نام نال نال نال لگنا گوارا نہیں کرتے کے بی نسیم دے آو ملتان شہر جان دے جے ملتان شہر اس شہر دے اندر جڑی شہر دیاں بساں چل دی ہیں نا شہر دیاں بساں اونا دا ناوی کے بھی جیدے تے لوگ چڑھ دینے بساں دے ہاں تے پروفیسر بھی کے بھی تے باس بھی کے بھی این دے تے انگریز چڑھے نے اون دے تے سواریے چڑھے توجہ نال بولو سبحان اللہ ان سوڑے پیر بہو دیا گلنا سوڑا پہلی گل پیر بہو پہ دسنا صفحہ نمبر 378 دے ہوتے کنہ صفحہ بولو 378 صفحے تے فرمان دینے پس معلوم بعد از استاد طالب دنیا علم نہ خانت از صحبت مؤثر واقع است فرمایا میں خبردار کیتی جانا جس استاد دے دل وچ دنیا دی حب ہووے استاد دنیا دا طالب ہووے پیر بہو فرماندے نے اون دے کول سبق نہ پڑیا جے جو صحبت دا رنگ چڑھ جاندا ہے کدھرے تیرے تے دنیا مردار دی طلب نہ آ جاوے اگر حوالہ غلط ہوئے میرا پھر بڑھتا تو گل پیر باہو دی ہوئے تو میاں نا جڑے پیر باہو دے منی نارے نو دی تو شیران دو تو بڑھائے تو سچا لیا پاؤ گئی آہن پاہ میں ایک ایک شیر پڑھنا پیچھو پتہ نہیں کنے کنے رمیہ تھاڑ دیں آہن میں پیر باہو دی گل پیش کیتی ہے نا تو میں وینا ہون کنے رمیہ دیں کنے گئی ہوئے ہون مورا پا گیا دی وہ سیاڑے آندے نے کھا کے کرایا تے کی کرایا چلیا میں بھی آخر پورے ملک دی نبض دے اوتے ہاتھ رکھی پھرنا اج پیر بہو دے قسم خدا دی وارث سکھاون والے او یہودیاں دے کول آ پڑھاون تے پڑھن وی تھئی تے لوکاں نوں وی آکھن اوناں کول سکھو پیر بہو تے آندا ہووے مسلمان ہووے عالم تے ہووے دین ہووے دنیا پرست طالب دنیا اون دے کول علم نہ سکھی او جڑا مسلمان دنیا دا طالب ہووے عالم ہووے پیر بہو اون دے کول علم نہیں سکھن دیندا کافر کول کتے جائے گا جو ہی مرو کڈو نک نال لیکا سویرے سکول نکل لاں راتی میں قسم خدا دی کر کے آنا جنہ ایک میں ایتھے بول چھڈیا نا اس پنڈی تے میں پتھر تے بولدا دو ہی بار جانا میری ایک ایک تقریر سن کے دنیا بدلی گئی میں راتی حجرے شاہ مقیم صاحب قسم خدا دی کر گیا میں دو ہفتے ہو گیا بیمار ہوں تے راتی تقریر کیتی ہے یا اج میں جو بول رہا پیر باو دی کرامت ہے بے شک میں کہ مولا جی تن پیر باو دی شان پسند ہے بیان دی توفیق سے بخش اتھے میں بولیا راتی اتھے ایک نوجوان نے ٹی وی سارے ٹی وی چکلا ہاں جی چکلا انہیں سار کے پرا مار میں کہا تو میں سمجھ وہ پوری یہودی سار دی اجرے شاہ بکین دی گلا سمجھ آئی نے کوئی نہ کوئی گل ہوئے کوئی اثر ہوئے کوئی نتیجہ دے ہوئے پتہ لگے کسے سنیا ہے دل دی دنیا بدلی پھر صدقے جاواں اگلی گل سن ہن کرن لگا اے منشیات دے خلاف پیر باؤ کنا بولیا ہاں جی شراب دی تے تمباکو شریف دی صفحہ نمبر 394 کنا فرماتے ہیں باب نہم در ذکر شرب و حقائق کے اولیاء اللہ و ترک ما سوا اللہ بدعت کے اہل شرب با شیطان اہل قرب ہے فرمایا شراب پیمن والے شیطان دے قریب ہیں ہر کے نوشد ام الخبائف در ہر دو جہاں خراب جڑا یہ شراب پیتا ہے دونوں جہاناں وچ اجڑیا میں محبت حق تعالی باید وساکی حوض کوثر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل شرب از آن محروم فرمایا ہوئے چاہیدہ ہے وے بندہ اللہ تعالی ساکی کوثر محبوب خدا دی محبت دی شراب پیوے جس سے شرابی محروم ہے ہر کے شراب نوشد پنج بار در خانہ کعبہ با مادر خود زنا کردہ باشد فرمایا جڑا شراب پیندے سکی ماں نال پنج باراں کعبے دے وچ روزانہ زنا کردہ این الفاق کتاب دے یارو میں تھے گل کرن لگا جڑا ماں نالے بدکاری دی لعنت لوے اس نال اسا تعلق رکھو جڑا پنج باراں کعبے وچ ماں سکی دے نال زنا کرن دا جرم شراب پی کے پیا کردا ہے پیر بابو دا بیان ہے انہاں نال تعلق وی ہیں برادری وی ہے سارا کچھ ہے حکومتاں وی وہی نے سارا کچھ پیمن تنن واسطے بلکہ پوریاں فیکٹریاں نے او توجہ نہیں کیتی ماشاءاللہ سانو حیا نہیں آوندی کہ مڑ انہاں نال تعلق رکھی کرے ساڈا تے حق بندا ہے انہاں دے پانی چھڈ جائے توجہ نہیں فرمائی نے ماشاءاللہ بے شک اگے سن لعنت اللہ استبرعو ہفتاد پنج بار جو شراب پیتا ہے 75 بار اوندے تے اللہ دی لعنت ایندا مطلب ہے پیر باو وی سخت سی ماشاءاللہ بے شک ہاں کلا میں وی نہیں او وی سخت سی تے چنگا سواگا پھیر کے رکھدا سی ویکھے نا ہن کڈے کڈے لفظ ہر کے خرد حفیم مرد احمق نا فہیم جڑا فرمان دے رہے جڑا حفیم کھاندا ہے وہ بے وقوع ہے عقل ہی فارغ ہر کے شرب کند پوست خدا را دشمن و با ابلیس دوست پوست جان دیو جڑا پوست پیندا ہے فرمایا خدا دا دشمن ابلیس دا سجا ہر کے کشد تمباکو توجہ ہے ہر کے کشت تمباکو دود رسم کفاران یہود آنیز مراتب نمرود فرمایا جڑا بندہ چھک دا تمباکو جیڑا ایندا دھواں جیڑا یہودی کافران دی رسم ہے یہودی کافران دی رسم ہے دھواں چھکنا طبق کوڑا پیر بہو آندا ہے جیڑا اے چھکدا ہے وہ نمرود دے رتبے تے کس مقام دا بندہ ہے او مبارک سگریٹ حکا چھکنے والو تمہیں مبارک ہو کتا سونا رتبہ ہے سمجھ جنہیں جو فرمائی سمجھ لگی نہ کوئی نہ میں جدو ایک گل پڑی تے حیران ہویا پیر بھاو آ تو ایڈا ولی اللہ دا ہے تیری گل کڑی کیتی جانا ہے تو نمرود نارے لائی جانا ہے تو حالے آپ تو بعد نہیں آیا ہے اگلے دن در تینو میں توبہ کرائیے او یارو میں سوچیا پیر بہو ایڈی وڈی گل کیوں کر گئے اللہ دا ولی ہے دا ولی دا بولنا خدا دا بولنا ہوتا ہے کچھ ہوتی گل نہیں توجہ نہیں فرمائی نے وجہ کی ہے پھر سوچیا او ڈبی تے ویکھ ڈبی تے کی لکھیا ہی کینسر اور دل کی بیماریاں لگاتی ہے تے کینسر تے دل دیاں بیماریاں آپ نو لاونا اے ہے خود کشی کرنا تے خود کشی کرن کبیرہ گناہ تے نمرود دا رتبہ تے آپے لبنے گل میں کرنا یارو میں دل لاواں تے جو مرضی کریے پر ساڈی قوم انگریز نہیں چھڈدی پتہ کیوں انگریز دی سگریٹ جڑی کینسر لاوے تے دل دی بیماری لاوے قوم تو ایہو ہی نہیں چھٹدا جس کافر دے ہتھوں بیماری لگے تے مرے کینسر تے دل دیاں بیماریاں دے اٹیکاں دے نال تے اودی اوہی شے نہ چھوڑے کہ انگریز ہوتی دوائی خدا واقعی سچے کاندے نے بابا جی انہوں نے بندہ لے گیا کاندے آؤ بابا جی گھر میرے چلو تے جن بار دیا چیزاں وڑیاں نو کٹو بابا گیا چیچی پھڑی حاضری کیتی کون وہ تھا کہ انگریز اس چھٹی چیچی تے ہو پیا جائے گھر دا گھر پچھو پٹے بابا جی جن تے کٹی جاؤ وہ تھا کہ وہ نام مرادا وہ مسلمان دے وچو جن کٹنا اوکھا ہے جن کٹنا سوکھا ہے پر ہون جن نہیں انگریز وڑی آئی یہ کٹنا اوکھا ہے یہ میرے کول نہیں نکلتا کوئی توجہ کی تھی کوئی نہ اچھا پورے ملک دیاں حکومتاں اس سگریٹ پہ اشتہار دے کے پھیلا کے قوم نو نمرود بنا رہے نے کہ نہیں ہے توجہ آئی نہ اے جھلیا رب دے ولیاں دے سبق حاصل کرے گا نا تے دنیا وی سنورے گی آخرت وی بن جائے گی انہاں دی ظاہر دشمنی ویکھ کہ انہاں تینوں چیزاں ہی او دتیاں جڑیاں تینوں اونجی مار چکا اے ہن ایک گل سنا لے ایک گل پیر باہو سرکار نے بڑی عجیب کیتی ہے توجہ ہے آپ فرماندے نے 397 صفحہ کنا فاسقو اور بے نمازوں کو سور اور گدھے کہنا چاہیے نماز نہیں پڑھتا کس کو فجور کرتا ہے برائیاں کرتا ہے ٹیویاں ویکھدا ہے فرماندے نے اینو سور تے گدا سمجھو تے آکھو اے سور تے گدا آکھو اے فرماندے نے بگو بگو آکھو آکھو اے سور تے گدا اینے لفظ میں چا آکھاں تے سخت آں پیر باہو آکھے تے دیکھ پکتے توجہ ہے مرو یارو میں عجیب گل ویکھی اج کل جہے پیر بہو بندن والے ہاں جی انہیں ایڈیا ایڈیا چلما دربار دے نال کھٹیا ہو گیا منجے ڈٹھے نے تے تنی جاندے تے بابا باہو اندروں کی پیا آخدا ہے یہ نمرود بیٹھے جو سارے یہ سارا نمرودوں کا ٹبر بیٹھا جے نہ نماز نہ روزہ ایک نہ مراد مینو ٹکریا انہوں کا منع والا کاموں کی منع مینو آتا ہے میں انہوں ویکا روزانہ ایک نماز سویرے بھی آئے تو باقی کوئی نہیں میں جو باقی یہ نماز آتا ہے صحیح ایک نال ایک گل ہاں رب ایک نماز ایک چل رہی ایک نال ایک چل رہی میرے کول مڑ رہا نہ گیا میں کہ صحیح روٹیاں کنیاں چل رہی ہیں لعنت پوی رب ایک نال روٹیاں ست تے نماز دی واری ایک نال ایک چل رہی ہے بابے باہو دا عرس آوندا اے محرم نو ایویں نا دعائی خدا دی اتنے کوئی خلقت ڈگتی کوئی نماز نہیں کوئی پردہ نہیں کوئی گل نہیں چلما لگی ہیں بکے لگے نے خیمے لگے نے تنی کھادی جان گے بابا باہو کی پیا آخر ہے یہ جڑے نماز چڈن والے بیٹھے جی سارے سور تے کھوتے گئے میں کیا کیوں سونے ہو وہ زیارت کرن والے جس نہ آئی تو آدھے جی بابا باہو بہو بے شک بہو آتا بے شک کھوتا بے شک سور ہے جھلیا قسم خدا دی کر کے آنا جن جیڑا بھی رب دا ولی ویکھے گا نا تینو مصطفیٰ دی شریعت دے اندر لوہے دی لٹھ نظر آوے گا مصطفیٰ دی شریعت دی غیرت نہیں وہ خود سور تے ہو سکتا ہے مگر رب دا منظور نہیں ہو سکتا رب دا منظور وہی ہوندا ہے جے دے دل وچ پیر بہو وانگو نبی دی شریعت دی غیرت ہوے گی سمجھ لگی نے اوئے توجہ نال بول سبحان اللہ اور سن اللہ دے نبیاں دے ولیاں دے نال جسم دے قرب تے تعلق نہیں ہوتے بندہ دربار سے جا کھلو ہوئے تو سمجھے میں نیڑے ہوں نا جنہ چیر انہوں دی گل شریعت تے بندہ نہ چلے اپنا روح دا تعلق انہوں نال نہ جوڑے قسم خدا دی لکھ دربار سے چٹ چٹ کے اتنا کھا جاوے نا تے تاں وی فقیر ککھ نہیں دیندا تے سمجھ کوشاں دور بیٹھے تے لانتا پہ لیندا ہاں تے جڑا مصطفیٰ دی شریعت تے چل پوے نا تے روح دا تعلق انہاں نال چا جوڑے حضور دی شریعت دے وسیلے دے نال او لکھاں کوہ دور بیٹھا ہوئی سمجھ پیر باہو دی گود وچ بیٹھا ہے تا میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا ان اول الناس بالمتقون حیث کانوا ومن کانوا فرمایا سب تو نیڑے سب تو قریب میرے اوہی نے جڑے پرہیزگار نے بھاوے جتھے ہون تے جڑے مرضی ہون جتھے ہون دا مطلب ہے بھاوے پاک پتن جو بابا فرید بیٹھا ہے مدینہ کتھے تے پاک پتن کتھے پر جے پرہیزگار جو ہے نا تے متقی ہے مصطفیٰ فرماندے نے میرے نیڑے تے من کانو جیڑے مرضی ہون بھاوے سید ہے موچی ہے تیلی ہے خان ہے راجپوت ہے کوئی جیڑا بھی مصطفیٰ دی شریعت تے چل پیا ہے مصطفیٰ کریم چکی سید حضور دی شریعت تے نہیں چلیا ردیا گیا چک سائیاں سٹیا چل نیڑے نہیں ہے ساڈے ہوں وہ نیڑے ہو سی جڑا ہرائی بلے نو سمجھاون آیا بھیڑا تے بھر جایا بلیا من لے کیڑا ساڈا کھیڑا چھڈ دے رایا بلے نو جو سید آکھے وچ جہنم جایا بلے نو جو آرائی آکھے جنت پیگا پایا بولو سبحان اللہ جیندیاں بولو مرو یہ پیر باہو سرکار باقی دیا گلا پیر باہو دی تعلیمات ہوں یہ موجود یہ شاندار سی جڑا جڑا ہے یہ محفوظ ہو گیا ہوں سناواں گا جمعے دے اتنے یا کسی ہور محفل اللہ تعالی دے فضل نال جمعے تے سنانا پینا کیونکہ یہ جمعے والے بچا سکتے تفصیل لال اتنے میں جمعے دے آپ سرکار دے تعلیمات سناواں گا ہاں سنو اے سنو سنو ایک گل میں کر چھوڑا سبحان اللہ ایک عاشق دے وسیلے نال دعا کرنی غازی عامر چیما رحمت اللہ علیہ میں تو کالا جرمن تے یورپ دے وچ دنیا جاندی ہے لکھاں ہزاراں بےمان بن کے تو واپس آتے ہیں پر رب سونا جدو شان وخان پہ آوے نا ہاں تو اس دی شان ایویں کہ او شور زمین پھول چاؤ گا ہاں اتے رب سونے عامر چیما سارو کیا دا مصطفیٰ کریم سرکار دا اے انج چن کے باہر کڈ کے گند دے وچوں تے قدرت والے قدرت وکھائی لو اے انگریزو تسا لکھاں نو بےمان پکڑ دے جے نا پڑھائی نال تے اے پڑھن آیا کھڑا جے تہاڈے ملک دے وچ پر ہن این دے تے میں اپنا کرم کرنا ہے تے ویکھو تے صحیح جو تہاڈے وچ رہ کے تسا لکھاں نو بےمان کیتے میں ایک عاشق نبی دا ایتھوں جو اٹھاواں گا تہاڈے گھر بہ کے تہاڈے گستاخاں نو مار کے مصطفیٰ دا غازی علم دین دوجا بن کے جنت حاصل کر جاوے گا عامر چیما صاحب اٹھے گئے توجہ ہے صدقے جاواں عامر چیما تیری عظمت کو سلام اے کافراں نو ثابت کر دتی خبردار تساں اپنے ملک چ اللہ دے محبوب کی توہین کر کے محفوظ نہیں رہ سکتے ہاں ایتھے وچوں ہی سونے اٹھا چھڈنے دے یاد رکھنا یارو ہزاراں سال دے چلے اس مقام تے نہیں پہنچاندے جتھے مصطفیٰ دی عزت دی غیرت کرن والا غازی علم دین شہید آنگو غیرت وکھا کے قربان ہو جاوے ہزار سالوں دے چلے فقیران اس مقام تے نہیں لے جاندے جتھے انج دے مجاہد نو جھٹ وچ رب پہنچا چھڈنا سبحان اللہ غیرت تے مصطفیٰ دا نتیجہ ہاں سانو اپنے ملک وچ نہیں او غیر دے دیار وچ رکھ کے رب نو اوتھے غیرت دے لیکن یاد رکھنا میری گل ایک اوتھوں بچیا ہے لکھا اجڑے آ جڑے اسلے تواڈے ملک دے حکمران نے تواڈے ملک دے اندر جو کچھ توہینہ بیزتیاں ہو رہی ہیں یہ جڑے کرن سکھے کھڑے نے اتھوں ہی سکھے دینا کہ لکھاں گستاخ اتھوں بنے نے ہاں ہن مت تو پتر اپنا گلی کھڑا ہویا کہ آ مرچی با اتھے پڑھن گیا سی تے حضور دا عاشق بن کھلوتا میں وی جا کلا تے مرے تیرا بےمان بن گیا اسی کیوں جو لکھا جو میں بڑے کھڑے ایمان نال دسو تواڈے ملک دے اندر جتنے بے ایمان بنے نے کیا بنایا ہائے ہوئے وہ شاوے ہوندا استقبال ہو سات لاکھ فوج انتظار کھڑی ہے تے او آن کے آکھے فوجیو پیچھا ہو جاؤ میں اپنے کتے لے آندے نے او حفاظت کرن گے مگر تساں نکلو پیچھا ہو جاؤ مینو اپنے کتے تے بھروسہ ہے تواڈے تے نہیں دفے ہو ابو تھا پرا کرو چلو یہ آکھن تھا ٹھیک یہ پیچھا ہو جان تے عاشق رسول آوے کوئی کتا بلا گا نہ ہوئے حضور دی یہ ہوئی امت غریب یہ ہوئی بھاج بھاج کے جنازے پڑھن یہ ہوئی استقبال کرن تے مڑ میرے دعوے دی دلیل سچی ہوئی میں بھی یہ پیانا کہ سنگیا جنہ نے اونا دے سبق پڑھ لے اونا دے بن گئے وہ جے رب کڈن تے آوے تے او دی قدرت لیکن قانون رب دے نہیں بدل دے اگر کسے نو راہ تے ٹر دیا سونا لب جاوے نا راہ تے ٹرنا قانون نہیں بن جاندا جو ہر بندے نو سونا لبے گا اتھو ہاں اس واسطے اتھوں گستاخ بندے نے یہ میرے رب دی شان سی کہ گستاخ جتھے بندے نے اسے دھرتی تو حضور دا عاشق بنا چکیا ہے خودکشی جڑا بندہ کرتا ہے اس سے پورے جا کے اللہ تعالیٰ دا حکم آکر چل جائے کہ نہیں اتر گا لیا کہ جو کچھ ہوندا ہے ہوندا رب سونے دے ارادے اور اس دے ازلی کون نالے حکم نالے لیکن بندہ کیونکہ اپنے اختیار نال کرتا ہے جدو خودکشی کیتی سو رب دے حکم دے خلاف کیتی سو اس واسطے حرام ہے ہاں جی خودکشی کرنا کبیرہ گناہ ہے لہذا اس دے پورے تے جا کے جے کوئی بندہ اے آکھے کہ رب دا حکم ہے کیا مطلب کہ رب جویں مردا ہے اوویں مار چھڈیا تھو تے مڑ تے ٹھیک ہے تے جڑا اے نہ آکھے بھئی اے نیت کرے کہ جڑی خودکشی ہے اے رب دا حکم ہے پھر اے حرام ہے اینا کر جائے نہیں خودکشی رب دا حکم نہیں خودکشی حرام ہے تے جڑا مرنا ہے کسے دا اے اللہ تعالیٰ دے کون دے ارادے نال اس کون دے ارادے نو اللہ دا حکم بیان ہے ورنہ اللہ دا حکم اے نہیں جائے بندہ خود کچھ نہیں جائے خود کچھ سلام دے اچھا سمجھ اچھا جناب یعنی مسجد کا امام ٹی وی مرمت کرتا ہے اور فلم دیکھتا ہے اور گھر والوں کو بھی دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو سید کہتا ہے کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے سنو پہلی گل دے وے میں نو تواڈے تے حیرت آندی ہے تساں مسئلے مولیاں دے بارے کی پوچھتے راتی بھی میں نو مسئلہ پوچھا گیا تے انہاں آکھیا جی مولی صاحب انٹی نہ لکا کے تے تھلے چھوٹا جا رکھی کھڑا ہوئے میں آکھیا اونتری دیو مولوی دا نیواں تے چھوٹا جا دس پیندا ہے تے اپنے تانوں اونچے تے لمبے نہیں دستے جڑا مینارے پاکستان بنائی کھڑے کیا حرام کم جڑا ہو نیرا مولی آستے حرام ہے مسئلہ پوچھیا کرو مسلمان دے بارے یہ کیوں آیا اگر مولی انج کی تکڑا کی مطلب باقی آستے جائے دے مولی آستے حرام ہے ٹی وی رکھنا مولی واسطے بھی آرام ہے عوام واسطے بھی آرام ہے. وہ بے غیرت ہے, بے غیرت ہے بھاویں عوام دا بندہ ہے بھاویں مولی, اتنے غیرت کوئی نہیں, مان کوئی نہیں. قسم خدا بھی کر کے آنا, اس مولی دے پیچھے نماز حرام ہے, بے غیرت دے پیچھے نماز حرام ہے, واجب الاعادہ ہے. وہ دی جماعت کوئی جماعت نہیں, اس نال تنہا پڑھے چنگا ہے, وہ ثواب پاوے. راتی بھی مطلب آپ نے بیان کیا تھا کہ بابا احمد دین بھی سگریٹ پیتے تھے, اس کا جواب ضرور دے تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے. بابا احمد دین سگریٹ پیتے سن, بابا احمد دین غازی بنیا جی غازی, انہاں ایک کام کیتا ہو ایک گستاخ نو ماریا سی سکھ نو, سمجھ آئی نے. تے بابا سرکار جنہ چیر یہ سگریٹ پیندے رہے نے پیندے رہے نے اس وقت تک ضرور ضرور انہاں نو اس مسئلے دی خبر نہیں تھی, کیوں جو پڑھے ہو نہیں سن بچارے, ہے سن بے علم جو بندے سن, صرف حضور دی حب اٹھی انہاں نے کام کیتا. تے دلیل اس بندے دے عمل دی پیش کری دی جڑا علم والا ہو. الیاس قادری عطاری صاحب کے بعد مریدوں کو جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اپنے مرشد کا نام لے کر ورد کرتے ہیں, اور ان کے مریدوں کا کہنا ہے کہ ہمارا ہے ہماری مشکل حل ہو جاتی ہے جب ہم اپنے مرشد کا ورد کرتے ہیں, جیسے یا علی یا عطار یا عطار. اگر سنگیا انہاں دیا مشکلاں حل ہوندیاں یا ہور انہاں نو پے جاندیاں, مینوں اس دی خبر کوئی نہیں, مینوں خبر کوئی نہیں کہ بےچارے ہور پھستے جاندے نے یا نکلتے جاندے. میں تے اینا ہی جاننا کہ حضور سرکار دی شریعت دے جڑے ولی ہوندے نے نا, ہاں ولی لوگ جڑے ہوندے نے نا, انہاں وچ جو شرائط ہوندیاں نے ہاں وہ شرائط بڑیاں ڈونگیاں نے, وہ پیر بہو ورگے ہیں, وہ سانو اس لیے نظر نہیں آتی. اگر کوئی منگتا ہے پیا انہوں ساری دیہڑی پکاری رکھے ورد کیتی جاوے, مینوں اس نال سروکار نہیں. میں جنی ایک خدمت کر سکتا تھا میں پانچ کیس درج کر چکی. اللہ کرے خدمت پورے ملک کی. امام بری سرکار کی مطلب شاہ جی وہ تو لمبے کسی نے ان شاء اللہ اگلے جڑا اگلا جلسہ نا میرا بائی تری کیو پیر اسے پیر نو موڑا ہے اتنے پنڈ والی مسجد چھوڑا اسے پنڈ والی مسجد تے شان ہونی ہے بیان بہاول حق زکریا ملتانی رحمت کیونکہ حاجی اور یاد نے کہ ساڈے وڈیریا نو کل میں انہاں پڑھائے نے انہاں دا کے ذکر ہونا چاہیے کہ چلو انہاں دی روح بھی ساڈے تے راضی ہو جائے. سعید اسد دا رگڑا دو کیسٹ میرا آ چکیا اتنے پیا ہونا اگلے دن دس کی گل تم سناوا جمعرات نال ملوڈیا ان سدیا میرے رات واسطے اللہ تعالی نے کرم ایسا فرمایا ایڈی دہشت ہوتے تھے بھائی ایک فکرا نہیں بول سکیا ہاں میری دو کیسٹ انہوں اپڑ گئی سن نا اگلے اتے ہی دے آئے سن لے تیری خدمت ہوئی پی ذرا جواب دے حاصل کرو گا میں بیمار ہاں میں حاجی جی تکلیف میں دوں گا پہلا تو فکیر میں بیمار ہاں میرے دو ہفتے ہو گئے بیمار ہو یہ راجپوت نہیں یہ نہ اپنی منانی مننی ملنی پانی بڑا ہو رہا ہے ایک شیر سنا گا دو پیر باو فرماندا ہے الف الست سنا دل میرے ساڈی جند بلا کوکندی او حب وطن دی ساڈے غالب ہوئی جڑی ایک پل آرام نہ دیندی او قہر پوے اس لحظن دنیا جڑی حق دا راہ مرندی پر عاشق مول قبول نہ پاہو اتاں زارو زار رویندی اس جلسے دے خدمت کی تھی تعاون کیتا ہے اللہ تعالیٰ سب نو نیک نیتی عطا فرمائے ہدایت بخشے مغفرت فرماوے بیبیاں نو کھلے کپڑے موٹے پان دی توفیق دے پردہ کرن دی توفیق عطا فرمائے اوہی بیبیاں رب بناوے جڑیاں بیبیاں بہو سلطان بندیاں اے رب العالمین مولا حضور دے غلاماں دا صدقہ اسا پاپی گندے جو ہاں سانو سدھا راہ وکھا سدھے راہ تے چلا سدھے راہ تے موت عطا فرما دشمنان اسلام نو تباہ فرما اللہ یہود نصارا فتنہ نو برباد اللہ سانو صلاح الدین ایوبی والے دن دے ساڈے نوجواناں نو عمران خان نہیں محمد بن قاسم بنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب نال یاریاں نے لائیاں جاندیاں لا کے پھر توڑنے نبھائیاں جاندیاں اور سب کچھ وار کے حسین دسیا سب کچھ وار کے حسین دسیا ایویں تینے یاریاں نے بھائیاں جاندیاں ایویں تینے یاریاں نے بھائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں اولائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں عشق دی بادان دا بالا عاشق پہ سکین دے ہوں سٹ کے جان جگر وچ یارا وانگ کباب تلی دے سر گردان پھرن ہر ویلے تے ماس ہڈاں دا پیندے ہوں عشق نصیب کہیں دے عشق دیاں یگانیوں لائیاں جاندیاں لگ جان پیر نہیں بجھائیاں جاندیاں اور چیرا ہوئے یار دا نگاہاں سامنے چیرا ہوئے یار دا نگاہاں سامنے ایویں تے نہیں گرد نا کٹائیاں جاندیاں ایویں تے نہیں گرد نا کٹائیاں جاندیاں عشق دیاں اگانیوں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں عشق دی گل اولی جوڑا عقل تو دور ہٹارے ہوں کاری چھوڑ کدائی جاون او جدو عشق تماچا لاوے ہوں لوک آیانے پر عاشق مت نا بھاوے ہوں مڑن محال تنا تو باہوں جنا صاحب آپ بلاوے ہوں عشق دیاں اگانیوں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں اور چیرا ہوئے یار دا نگاہاں سامنے چیرا ہوئے یار دا نگاہاں سامنے ایویں تے نہیں گرد نا کٹائیاں جاندیاں ایویں تے نہیں گرد نا کٹائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں